Israëlische troepen zouden dokters, patiënten en vluchtelingen in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gazastad een uur de tijd hebben gegeven om het gebouw te verlaten. Dat schrijft nieuwszender Al Jazeera op basis van een arts in het ziekenhuis. Die noemt het onmogelijk om iedereen binnen een uur te evacueren. Bij een luchtaanval van Israël op een woonwijk in het zuiden van de Gazastrook zijn 26 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. En ook raakten tientallen mensen gewond. 1 op de 5 mensen met een mbo-opleiding gaat waarschijnlijk niet stemmen. Ze hebben volgens onderzoekers van Ipsos weinig vertrouwen in de politiek. Mensen met een universitaire of hbo-opleiding zeggen bijna allemaal dat ze wel gaan stemmen. Een aantal bedrijven en instanties stopt met adverteren op X vanwege antisemitische berichten op het sociale mediaplatform. Het gaat onder meer om Apple, Disney en de Europese Commissie. Eigenaar Elon Musk van X ligt zelf ook onder vuur vanwege een antisemitisch bericht. Hij steunde iemand die zei dat Joden de haat tegen blanken aanwakkeren. De weersverwachting in het noordoosten, kans op mist. Verder raakt het snel bewolkt, gevolgd door regen. Pas vanavond wordt het dan weer droger. 10 tot 13 graden moet ik zeggen. Morgen veel bewolking en buien. Dan wordt het iets warmer dan vandaag. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Roze en haar gasten nemen het kasteel over in Roze en Guests. Museumdefundatie.nl. Miljoenen dieren lijden op grote schaal. Wij willen de vee-industrie afschaffen. Keer het tij. Kies 22 november Partij voor de Dieren. NPO Radio 1 laat je stem horen. We reizen woensdag op verkiezingsdag door het hele land. Om van jou te horen waar het nieuw kabinet straks meteen mee aan de slag moet. Meer aandacht naar de zorg. Goedkopere huizen. Minder polarisering. Kom langs. Kijk op nporadio1.nl om te zien hoe laat we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Ga naar het museum. Ga iets zien, ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Geef de museumkaart cadeau en ga samen. Je bestelt hem op museum.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Ja, hoe laat is het? Nou, bijna 9:04. Om 9:00 komt natuurlijk Kees Boman. Ja, de laatste loodjes van de campagne. Ik denk dat het voor iedereen zwaar is, maar voor Kees denk ik ook. We gaan het zo meteen horen. Daarna, het exporteren van afval naar verre buitenlanden. Dat is, gebeurt heel veel, maar Europa wil het niet meer. Maar Nederland wil het nog wel. Goed, en als twee politieke geloven op één kussen slapen, slaapt de duivel daar dan tussen? Nou, soms wel, hoe je daar op een goede manier mee om kan gaan. En Onno Bosma komt. Hij was de partner van Ella Vogelaar en hij schreef een boek over hun liefde en haar zelfgekozen dood. Om 10:00 gaan we met Beatrice de Graaf de film Napoleon voorbeschouwen. Jeroen Vullings is de boekenman van dienst. En we ontvangen Jan Beuving, cabaretier, heeft een nieuw liedjesprogramma en hij heeft zijn teksten ook gebundeld in een boek. Zometeen de nieuwe ambassadeur Zorgvernieuwing. Maar eerst gaan we het hebben over gruwelen in Gazastad. Ja, prematuur geboren baby's in het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. Ze worden in folie gewikkeld. Daarna is het in heet water gelegd. De beelden gingen deze week de hele wereld over. Iedereen kon het live volgen. De oorlog in Gaza lijkt wel stap voor stap vanuit de huiskamer gevolgd te kunnen worden. Maar wat zeggen die beelden nou precies? En hoe waarheidsgetrouw is het beeld dat wij zien? Goedemorgen, militair historicus Chris Klep. Goedemorgen. Ja, je hebt een boek ook geschreven. Dat gaat iets meer over Oekraïne dan Gaza. Maar ja. Je noemt het de TikTok-oorlog. De eerste TikTok-oorlog was in Oekraïne. Ja. En Gaza, dat is al helemaal een TikTok-oorlog dan. Ja, ik heb er expres bij Oekraïne nog een vraagteken achter gezet. Vanuit de gedachte van ja, ik las steeds meer. Nou, maar nu zijn we in een transparante oorlog. Hè. We zien nu alles. Het is bijna live. Voorbeeldje te geven, satellietbeelden kun je binnen 30 minuten op je computer hebben. Hè. Zo snel gaat het tegenwoordig. En alles wat op social media komt is natuurlijk helemaal live. En ik ben langzaam maar zeker tot conclusie gekomen dat in Gaza dit nog een stapje verder gaat. Hier zijn we weer 2 jaar verder. En dit is volgens mij echt een TikTok-oorlog uitroepteken, zou je kunnen zeggen. Want deze week de inval dat ziekenhuis, het leek alsof je erbij was. Live. Alsof je gewoon real-time kon volgen hoe ze dat gebouw binnengingen. Precies. Ik vond een stapje terug. Vooral bijvoorbeeld dat die explosie bij dat ziekenhuis. Waarbij onmiddellijk de vraag, is dat Israëlisch geweest? Of is dat een raket van Hamas geweest? En daar zag je het gebeuren voor je ogen, bij wijze van spreken, live. Onmiddellijk was de vraag, wat voor bewijs hebben we? En waar kwam het bewijs vandaan? Van open bronnen, hè? Want daar gaat het eigenlijk om. Open source intelligence. En wat voor bewijs hadden we dan? We hadden een verkeerskaart. Camera. We hadden een webcam die stond ergens op een gebouw 50 kilometer verderop. We hadden de smartphones. Allemaal open bronnen. Gewoon bronnen die onmiddellijk op internet geplaatst Jij kunnen worden. Jij noemt dat ook OSINT. Ja, OSINT, ja. Open Source Intelligent, hè, dus een soort vrije een nieuwsgaring. Ja, klopt. Is dat echt al een officieel woord dan? Ja, zeker. En we kennen het eigenlijk al wel uit de forensische wereld. Dus bijvoorbeeld bureaus, recherchebureaus die onderzoek doen naar belastingontduiking bijvoorbeeld. Die kan je inhuren. Vooral in Amerika weten we allemaal uit alle tv-series dat het super populair om dat te doen. En langzaam zeker zie je dat ook overgeplaatst worden naar de oorlogvoering. En ik denk, nou nogmaals, ik denk dat Oekraïne daarvan het eerste voorbeeld is. En je hebt intussen ook een OSINT-wereld, een OSINT-gemeenschap. Een internationale gemeenschap. Ja, ik benoem het in mijn boek een beetje van alles tussen de nerds. Hè, de digitale nerds die 24 uur per dag elk beeldje uitpluizen wat ze kunnen vinden. En vaak ongelooflijk veel weten over één onderwerp. Ja, die kan je gewoon een beeldje laten zien van een Russische tank. En dan weten ze niet alleen het chassisnummer, maar ze weten ook wanneer die gebouwd is. Ja, dat hebben we toen gezien met dat platform Bellingcat. Ja, precies. Dus je kan ook zeggen, het is wel een voordeel dat je deze informatie tot je kunt nemen en kunt onderzoeken. Ja, ik ben voortdurend gaan kijken naar wat zijn nou de voor- en de nadelen van het hele systeem, zou je kunnen zeggen. Dat je zoveel informatie hebt. 10, 20 keer meer dan een paar jaar geleden. En Bellingcat is een heel goed voorbeeld waarvan ik denk, daar gaat het goed. He, dat zijn professionals, het zijn semi-professionals. Een gedeelte wordt gewoon betaald, is gewoon in dienst. En wel hebben we MH17 al gezien, hoe ongelooflijk goed zij om kunnen gaan met open bronnen. Door videobeelden te bekijken, satellietbeelden te bekijken en gewoon al de namen van de daders te achterhalen. En datzelfde zie je nu gebeuren in Oekraïne en zal waarschijnlijk ook gaan gebeuren in Gaza. Is dat ze via die open bronnen en ook vanwege onze neiging om werkelijk alles op social media te zetten. Mm-hmm. Je vraagt je soms af, hoe komt een soldaat erbij om vanaf de loopgraaf met zijn geolocatie van Google aan, dus met de maps aan, een berichtje te gaan versturen naar zijn familie in Rusland? Ik denk verveling. Ik denk dat de grootste kracht om dit te doen, je vergelijkt het in je boek met in de Eerste Wereldoorlog een sigaret opsteken. Precies. En daarmee je plek bekendmaken aan degene aan de andere kant. Exact. Je kan je bijna de vraag stellen, kun je wat anders verwachten van jongens die volkomen gedemotiveerd, slecht eten, het is hartstikke koud, je ligt in de modder. En dan de dag voor kerst ga je niet sturen. Even een berichtje moeten sturen naar je ouders. Ja, dat zou natuurlijk niet kunnen. Maar ja, we weten intussen ook dat we die signalen kunnen opvangen. Niet alleen Google kan dat, maar de tegenstander kan dat natuurlijk ook. Ja, en dan kan je een raket op je hoofd verwachten. Dat is de werkelijkheid. Ja, maar ze zeggen altijd in een oorlog, het eerste wat sneuvelt is de waarheid. Ja. Dat geldt nu natuurlijk nog steeds. Ook met al die OSINT-informatie. Ja, dit geldt in een kwadraat, zou je bijna kunnen zeggen. En dat merk je nu ook. Nou, het heel concreet voorbeeld, om dat te illustreren. Gaza, de Israëliërs zijn nu bijna wanhopig bezig om bewijs te leveren dat er onder die ziekenhuizen complexen liggen van Hamas, hè? Commandocentra. Ze doen dat op een bijna zo wanhopige manier dat ze daarvoor ook de social media, dus OSINT. Ze maken zelf OSINT, zou je kunnen zeggen. Ze maken zelf open bronnen. Het risico wat je dan loopt tegenwoordig is dat er een tienduizenden mensen zijn in de hele wereld die bijna live die beelden meekijken. En wat je dan krijgt is dat misschien van de Israëlische informatie 90% wel klopt. Maar het gaat natuurlijk om die 10%. Kunnen we daar twijfels bij zetten? Nou, een voorbeeld is, gewoon een heel concreet voorbeeld. De Israëli's laten een beeld zien waarop de voorlichter voor een muur staat in het ziekenhuis. En aan de muur hangt een A4'tje. En op dat A4'tje staat de slagorde, hè, dus hoe Hamas geopereerd heeft op 7 oktober. Dat staat keurig netjes uitgelegd. En de eerste reactie van bijna alle Oost-Sinters in de hele wereld was... Dat kan niet. Hier klopt iets niet. Dat komt te goed uit. Dat komt ze wel veel te goed uit. En al die wapens, die keurig netjes, al die Kalashnikovs, die zo keurig netjes op een rijtje liggen. En dan zit dan een voorlichter voor. Dat kan niet, is dan de eerste reactie. En zelfs al zou het wel kloppen, het probleem is dat je nu zoveel informatie hebt. Mijn schatting is 20 tot 30 keer meer nu al dan in Oekraïne. Ja, dat iedereen gaat twijfelen, omdat er gewoon tienduizenden mensen in de hele wereld zijn die voortdurend naar die beelden kijken en zeggen, dat kan niet, dat klopt niet. In jouw boek... zeg je, ja, misschien moet je niet richten op steeds maar meer details, maar juist meer uitzoomen. Exact, ja. En wat zie je dan? Dat is een beetje de vraag. Die vraag ging ik me stellen omdat ik regelmatig in mijn voorspellingen naast zat. Dat is een beetje eigen belang, zou je kunnen zeggen. Ik had voorspeld dat er geen Oekraïne-invasie zou komen, bijvoorbeeld. Ik had voorspeld dat de oorlog binnen een jaar afgelopen zou zijn. Geef je ook ruiterlijk toe aan het begin van je boek. Exact. Ja. En toen vroeg ik me af, maar ik ben nou juist iemand die heel veel informatie opneemt, ook via al die Oost-Sint. Dus wat is hier nou precies gebeurd? Zit dat in mijn hoofd of is dat een algemeen verschijnsel? Het bleek gelukkig een algemeen verschijnsel te zijn, want heel veel van mijn collega's zaten er natuurlijk ook gewoon naast. Goedemorgen collega's, tussen twee haakjes. En toen was mijn vraag van hoe kan dat? Hoe kan op basis van die 100 miljoen stukjes informatie die ik gezien heb, bij wijze van spreken, er toch naast zitten? En dat botste heel erg ook met het idee wat heel sterk uit die Oost-Sint-gemeenschap komt. Wij zijn neutraal. Wij zijn afzijdig. Wij doen het alleen maar om de waarheid te achterhalen. En langzaam maar zeker zal dat zelfs een democratiserend effect hebben. Want niemand durft nog iets te doen zonder dat we met z'n allen meekijken vanuit precies. De lucht. Je zou wel uitkijken om je beestachtig te gedragen, want het kan over een half uur op internet staan. En Mieke, wat hebben we gezien? De vreedheden gaan gewoon door. Ja. En misschien nog wel in het kwadraat. Mm. Dus dat heeft blijkbaar geen enkel effect op het gedrag van de soldaten op het slagveld. Dus de grote vraag die ik eigenlijk vooral in de tweede helft van het boek stel is, wat hebben we nou aan al die transparantie? We zien al die miljoenen beelden voorbij komen. Maar het werkt verwarrend. Ja, en vooral ook zegt het ons meer over de fundamenten van de oorlog zelf. Weten we nu bijvoorbeeld wat Poetins strategie is? Ondanks alle stukjes informatie die we hebben, weten we hoe lang het Oekraïnse leger nog nodig heeft om de Russen te verslaan. Weet Poetin zelf nog wat zijn strategie is? Ja, ik zou bijna zeggen, dan moet hij zijn eigen Oost-Sint maar eens gaan doorkijken. Overigens, een zijstapje fascinerend is dat we heel veel Oost-Sint uit Rusland krijgen. Hè? Dus er zijn heel veel Oost-Sinters van de jongens die weblogs hebben en al dat soort informatie op internet zetten. En dan is het heel fascinerend dat de Oost-Sinters in het Westen dan vervolgens de oostelijke Oost-Sinters gaan beoordelen op de vraag wat voor informatie ze hebben. En dat wordt hun eigen open informatie. Natuurlijk heel fascinerend om te zien. Wat is uitzoomen? Hoe doe je dat? Ja, als je gewoon een leek bent en je probeert de oorlog te volgen en je krijgt al die beelden op je af, hoe zoom je uit? Ja, dat is eigenlijk iets waar ik 20 jaar geleden mee begonnen ben, toen we al deze dingen nog niet hadden. En dat is dat we keken naar wat is nou de politieke en de militaire strategie achter wat we nou eigenlijk zien. Met andere woorden, ik zie vijfde keer op een ochtend zie ik Oekraïnse troepen oprukken. Vaak zijn dat dezelfde beelden. En vervolgens ga ik kijken naar de satellietbeelden en ik zie dat ze een klein stukje zijn opgerukt. Maar wat zegt dat nou? Want het kan best zo zijn dat diezelfde middag de Russen weer in een tegenaanval gaan en dat gebied weer innemen. Dus wat ik wil zien, eigenlijk als ik aan het uitzoomen ben, is hoeveel troepen hebben ze überhaupt nog? Wat voor materieel hebben ze überhaupt nog? Hebben ze brandstof? Hoe is de besluitvorming in de hoofdkwartieren? Hebben ze capabele generaals zitten in de militaire hoofdkwartier? Dat zou ik willen weten. En dat is wat ik bedoel met uitzoomen. En het grappige is, dat deden we 30 jaar natuurlijk allemaal. We deden niet anders, want we hadden niet meer informatie. Gingen we heel erg sterk kijken naar wat zijn nou de grote lijnen in het gevecht. Ja, en zelfs ik ben ook een beetje voor de verleiding gevallen om elke ochtend toch maar weer even op de belangrijkste Oost-Sint-sites te gaan kijken. En denken, wat is nou de stand van zaken? Hè? Wat is het om 8 uur, was het om 12 uur, was het om 6 uur? En ik denk dat ik langzaam zeker een beetje moet gaan afkikken, zou je kunnen zeggen. Maar in Gaza, we zien heel veel echt gruwelijke beelden. Van dode kinderen, gewonde kinderen, huilende ouders. Ja. Burgerdoelen die zijn aangevallen. Ja. Die beelden krijgen wij met een reden te zien. Iemand zorgt ervoor dat wij die beelden krijgen. Natuurlijk. En ik zeg er opnieuw bij, zelfs al zou 90% van die beelden kloppen, He, dus het is gewoon de waarheid. Wat zegt het ons bijvoorbeeld over het totale aantal slachtoffers in Gaza? De schattingen lopen enorm uiteen, tot op de dag van vandaag. Bovendien zijn allebei de partijen, maar dat gold eigenlijk ook bijvoorbeeld voor de Islamitische Staat al, in de terreuroorlog, is dat men steeds slimmer wordt, steeds geslepener wordt, om dat soort oogzins te gaan gebruiken als propaganda. En dat kan variëren van een simpele jongen die gewoon beroemd wil worden op internet. Dat kan, die net doet alsof hij... Ik beschrijf in mijn boek het geval van een Canadese jongen die net doet alsof hij in Oekraïne allerlei geheime spionage uitvoert. Ja, die zit gewoon op zijn computer in Toronto. Zit hij dat soort verhalen te vertellen. Dus daar moet je al wel doorheen prikken. En ja, de ene groep oogcenters is nu bezig om de andere groep oogcenters te controleren op dat soort zaken. In Gaza is dat niet anders, maar het is intussen 20 keer meer geworden. Werkelijk, iedereen doet het. En kijk gewoon maar eens naar beelden van het binnenkomen van die ambulances in ziekenhuizen. Wat zie je staan? Tientallen mensen die met hun camera en hun smartphone andere mensen filmen die ook aan het filmen zijn. En dat zie je dus binnen 3-4 minuten. Ik heb het wel eens gecheckt. Binnen 3-4 minuten is dat op internet. Hè? Ongezuiverd, ongefilterd. Nou, wat is dan nog de waarheid? Uitzoomen, kortom. Yeah. Chris Klep, dank je wel dat je op bezoek wilde komen. De eerste TikTok-oorlog, vraagteken, is de titel van het boek dat je net hebt uitgebracht. Dank je wel. Graag gedaan. Om aan de zorgvraag te voldoen moet in 2040 één op de vier mensen in de zorg werken. Dat hoor je wel. Want als dat niet gebeurt, dan komt die toegankelijkheid in gevaar. Denk maar aan de toenemende vergrijzing. Eva Eickhout maakt zich nu al zorgen over die toegankelijkheid. Zij is benoemd tot ambassadeur zorgvernieuwing bij verzekeraar VGZ. Goedemorgen, Eva. Goedemorgen, verzekeraar VGZ. Wat zei ik dan? VZG. Echt waar? Oh, geeft helemaal niks. Nou, dat was mijn eerste foutje vanmorgen. Het zal wel vroeg, niet de laatste zijn. VGZ is het, ja. Er staat hier ook, ja, ik weet niet wat er met mij aan de hand is. Goed, nou dan maar over dat thema de zorg. Vind je dat het voldoende aan bod komt in de verkiezingen? Nee, zeker niet. Absoluut niet gewoon. Toch wordt er wel gezegd dat het een van de thema's is. Het is ook een van de thema's, wat je net zelf zegt. We moeten gewoon heel erg gaan veranderen. Willen we überhaupt de zorgvraag kunnen blijven voldoen zoals we dat nu doen? Maar als ik naar de verkiezingsprogramma's kijk, dan... Nou ja, vraag ik me af of daar genoeg aandacht voor is en of dat genoeg on top of mind is, zeg maar, bij die mensen. Maar 1 op de 4 moet in de zorg werken. Dat lijkt me niet dat gaat gebeuren. Nou, zie je het gewoon niet voor me. Goede vraag, inderdaad. En dat is dat ook een terechte vraag die je stelt. Nou ja, nee, inderdaad. Goede opmerking dan. Ik weet ook niet of het haalbaar is. Ik denk dat we heel erg moeten gaan inzetten op nieuwe technologie, op kunstmatige intelligentie, op vernieuwing, op innovaties. Ik bedoel, ik ben gek op gadgets. Ik maak dankbaar gebruik ook van technologie. Wat dat betreft ben ik al blij dat ik in deze tijd van het jaar geboren ben, omdat het mij ook al helpt heel erg in mijn leven. Maar dat geldt natuurlijk voor veel meer mensen in onze samenleving. Dus ik denk dat we heel erg technologie moeten gaan inzetten. En ook mantelzorg zal misschien meer een beroep op worden gedaan. Ja, want even voor mensen die het niet weten, je bent geboren zonder... Ja, ledematen eigenlijk? Nou, ik heb kleine ledematen. Ja, voor korte ledematen. Korte ledematen. Korte armen, dat korte benen beter. En geen handen. Ja, precies. Dus je zegt van nou, ik maak heel erg veel gebruik van die zorg. Ja, en nou, van zo... gadgets. Ja, precies. Ik heb ook wel een soort van en-en. Dus ik moet iedere ochtend geholpen worden met aankleden, douchen, haren doen. Ik bedoel, ik heb niet zelf deze haren in een knotje gedaan, voor de mensen die het kunnen zien. Daarvoor heb ik zorgverleners in dienst. Die zorgverleners moeten worden betaald. Dat gaat vanuit een zorgverzekeringswet. Daarvoor krijg je dus een budget om je zorgverleners te betalen. Nou, dat is super fijn, maar tegelijkertijd heb ik ook een elektrische rolstoel en heb ik ook wat snufjes in huis en een aangepaste auto om mee te kunnen doen aan de samenleving en om te kunnen participeren. Is dat echt wel nodig? Dus zeker. Ja, deze dame zei al, ik ben blij dat ik in deze tijd geboren ben. Ja. Want als dat een eeuw geleden was geweest, dan was dat een stuk ingewikkelder. Dan was dat echt een stuk ingewikkelder. Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja, maar zeker. Ik las ook dat je 8 mensen in dienst hebt die afwisselend helpen in dagelijks leven. Klopt, ja. Dus bijvoorbeeld, 's ochtends komt Mila en ik sta op en zij komt dan net binnen. En zij pakt even de handdoeken, we lopen samen naar de douche. Zij wast mijn haar, ze wast mijn lijf, zij droogt me af, ze kamt mijn haar daarna weer. Ze kleedt me aan. En het klinkt natuurlijk heel simpel, maar het is wel echt cruciaal voor mij natuurlijk om de dag te kunnen beginnen. Het klinkt niet simpel, het lijkt me best ook ingrijpend dat er altijd iemand bij je is als je opstaat. Nou, goed punt, dat klopt, dat is zeker waar. Nou is het heel fijn aan het persoonsgebonden budget wat ik heb, dat ik zelf regie kan uitoefenen over mijn zorgen, dus zelf bepaal wie er komt. Ik doe ook zelf de sollicitatiegesprekken. Uh-huh. Anderzijds zie ik in de toekomst, of hoop ik, moet ik misschien eerder beter zeggen, Wie weet komt er een keer een zorgrobot die gewoon 24-7 in mijn huis is, die ik altijd kan oproepen om te helpen met douchen, waar ik niet per se aardig tegen hoef te doen als ik niet met mijn beste been uit bed stap. Ik heb in principe volgens mij bijna nooit een ochtendhumeur. Maar ja, we hebben allemaal een slechte ochtend. Je hebt recht op een ochtendhumeur. Toch? Ja, ja. Precies. Ja. Dus maar dat is er nog niet, zo'n zorgrobot. Nou, er zijn zeker zorgrobots, maar ze zijn nog niet zo geavanceerd dat ze je echt kunnen helpen douchen en aankleden. Maar je hebt ze gelukkig wel om bijvoorbeeld te helpen tegen eenzaamheid, om ouderen te helpen dat ze moeten herinnerd worden aan het nemen van medicatie, om te laten weten dat het tijd is om naar bed te gaan. Dus ze zijn er zeker, maar ik hoop dat ze in de toekomst misschien nog wel meer geavanceerd zullen worden. Wat is nu je favoriete gadget? Waar ben je het meest blij mee van dag tot dag? Oeh, ja, dan is dat denk ik toch wel mijn eigen auto. En om te kunnen gaan en staan waar ik wil. En toch ook wel echt mijn smartphone, omdat ik daarmee weer contact hou met mijn zorgverleners. Dus dat zijn de cruciaalste, meest cruciale dingen. Hoe doe je dat met je smartphone? Nou, je hebt niet vingers, dus. Nee, klopt. Als die nu op tafel ligt, kan ik gewoon met mijn arm gewoon zo tikken. En dan kan ik heel snel typen. Ik denk dat ik win van jullie. Maar dat geldt terzijde. En als ik hem dus niet kan neerleggen, dan leg ik hem op mijn arm. En dan doe ik het dus met mijn neus. Maar spraakbesturing is ook al steeds verder geavanceerd. Dus ik maak ook steeds meer gebruik van spraakbesturing. En dat autorijden, met een joystick? Ja, ik zie je de vraagtekens nog net niet in je ogen staan. Ja, nou ja, je denkt wel van, hoe doe je dat? Ja, ik noem het zelf altijd een beetje Mario Kart Real Life. Je hebt alleen wel maar één leven, dat moet je wel goed onthouden. Maar inderdaad, met een joystick, die duw ik naar voren en geef ik gas. Als ik hem naar achter trek, dan rem ik. En links is links en rechts is rechts. En verder is het een automaat, dus ik hoef niet te schakelen. En ik overal waar ik naartoe wil. En als jij die toekomst van de zorg voor je zou zien, dan is jouw verlangen eigenlijk, of jouw visie, dat het veel meer met technologie zou moeten. Jij ziet daar heel veel ruimte. Ja en nee. Dus ik denk zeker dat we met technologie ook, als we kijken waar we naartoe gaan met de zorg, kijk, we moeten gewoon actie ondernemen. Anders dan gaat het gewoon niet goed. Dus ik denk dat we sowieso technologie moeten inzetten om dat te kunnen oplossen. Daarnaast ben ik ook wel heel erg van mening dat we het ook wel mensbaar moeten houden. Want het is uiteindelijk ook iets heel persoonlijks, de zorg. Als ik al kijk naar mijn situatie, ik heb gewoon wel bepaalde eisen die ik belangrijk vind. Ik wil zelf bepalen wie er aan mijn bed staat 's ochtends. Ik wil zelf regie kunnen uitoefenen. Dus ik denk dat we zeker naar technologie moeten kijken, maar we moeten het ook wel heel, denk ik, menselijk houden. Want die baan, hè, zorgambassadeur vernieuwing, ja, bij VGZ. Ja. Wat ga je dan doen? Wat zijn je taken dan als ambassadeur? Nou, ik heb het om een aantal redenen gedaan. Sowieso dacht ik heel erg snel al van, kijk, als ik met jullie praat over zorg, dan, no offense, jullie ontvangen niet de zorg die ik ontvang. En als ik met iemand erover praat die dat wel heeft, dan voel ik meteen een level of understanding. Dat is gewoon net even, je weet gewoon waar je het over hebt. Dus toen dacht ik bij mijzelf, als ik iemand zie in een campagne als deze, die ook zoals ik zorg ontvangt, zou ik dat veel aannemelijker vinden om dat te geloven. Dus ik hoop gewoon echt dat ik voor die groep mensen dat rolmodel kan zijn, allereerst. Ten tweede vind ik gewoon wat van de zorg. Ik heb ervaring met de zorg. En het is best wel lastig om daar in je eentje natuurlijk je mening over uit te dragen. En ik voel dit ook wel echt als een kans en een podium wat ik kan pakken om dus ook echt mijn stem daarin te laten horen. En daarnaast me ook heel erg gezien voel. En het is ook echt zo, want nou ja, goed, ik kan mijn agenda best laten zien, maar ik heb al genoeg afspraken staan, ook bij VGZ, op verschillende afdelingen, om eens mee te kijken, om eens met ze in gesprek te gaan. En tuurlijk, weet je, het is complex en we kunnen het niet morgen veranderen, maar het feit dat er naar me geluisterd wordt, ja, voor mij betekent dat oprecht superveel. Want je bent bij uitstek ervaringsexpert, dus jouw stem voegt iets toe. Ja. En aan de andere kant moet ik me ook wel natuurlijk bewust blijven dat ik ben ook niet op alle vlakken ervaringsexpert. Ik bedoel, er zijn zoveel verschillende vormen van zorg. Dus ik heb gelukkig ook een netwerk met mensen die daar misschien dan wel meer ervaring, die ik dan weer aan de mouw kan trekken van, hey joh, ik ben hiermee bezig. Wat is jouw ervaring daarin? Dus ik hoop ook op die manier andere stemmen mee te laten nemen. Ja, je komt altijd heel vrolijk over. Ja, ik heb geen ochtendhumeur inderdaad. Nee. Je zou je ook kunnen voorstellen dat je denkt, verdorie, waarom heb ik dit nou weer? Wat ben ik toch een pechvogel? Ja, nee, ook een terechte opmerking. Dat is ook zeker wel zo. Tuurlijk heb ik ook wel eens die momenten gehad, absoluut. En ik heb ook wel eens professionele hulp daarin gehad om dat soort gevoelens mee te leren omgaan. Anderzijds, ik heb twee zusjes, Tess en Noor, die zijn echt geweldig en wel volgroeid, noem ik het altijd maar. En ik denk ook echt, wij zijn heel erg gelijkwaardig aan elkaar opgevoed. En ik heb ook wel geleerd in mijn leven, ondanks dat zij volgroeide lijven hebben, zijn zij ook niet per se dan heel tijd gelukkig. Dus het is niet afhankelijk van waar het lijf waarin je geboren wordt. Dat je, ik denk niet dat je geluk daarvan af hoeft te hangen. Het is niet een soort vonnis. Nee, precies, exact. En dat heb ik ook wel geleerd. Dus het is belangrijk om erover te blijven praten, maar het is niet het einde van de wereld. Nee, want ik las dat je ook sinds kort een relatie hebt. Toen dacht ik, hoe voorkom je nou dat je vriend geen zorgverlener wordt? Ja, dat is ook een hele terechte vraag. Daar was ik in het begin ook wel, daar ben ik lang bang voor geweest. Het is mijn eerste officiële relatie en ik was altijd heel erg dat ik dacht, hij mag absoluut niet mijn zorgverlener worden. Ja. Daar is open communicatie voor nodig. Daar moet je gewoon goed met elkaar het over hebben. Tegelijkertijd leer ik gewoon heel erg in deze relatie dat ik het in mijn hoofd heel groot heb gemaakt altijd. En hij heeft het een soort van platgeslagen dat ik echt denk, waar heb ik me altijd druk om gemaakt? Maar er zit wel voor mij een heel groot verschil in. Als ik 's ochtends naar mijn werk ga, dan moet ik aangekleed worden. Dus dan is het een moetje, zeg maar. Dus dan komt er een zorgverlener. Als wij op zondagochtend lekker met z'n tweeën wakker worden, dan moet er helemaal niks. Dan doen we het lekker op ons eigen tempo. Dan worden we gewoon een keer wakker wanneer we zin hebben. We staan op wanneer we zin hebben. We gaan nog even koffie drinken. En dan is het meer in de flow van het moment en van de dag dat hij me dan misschien even helpt met aankleden of douchen. Maar dat voelt dan zo niet zorgverlenend. Ja. En voor mij, en ik hoop ook voor hem, maar ik denk het wel, want we hebben het er wel gewoon over natuurlijk, is dat een heel groot verschil. En dan kun je het gewoon tegen hem zeggen, laat het bad vol lopen, in plaats van dat je dat... Precies. In de toekomst, want ik weet niet of dat al kan, hè? Spraakbesturing via de mobiele telefoon. Zeker, in de toekomst. Dan druk ik gewoon op een knopje op mijn mobiel of ik roep inderdaad van, hey, laat het bad vol lopen op zoveel graden. Dat kan in de toekomst. Want dat denk ik dat ook. Dat is een van die dingen die natuurlijk gewoon misschien in het verschiet liggen. Dat is toch steeds meer... Zeker. Dat is helemaal zo'n smart huis, noem je dat toch? Zo'n slim huis. Zet de gordijnen open. Doe het raam open. Daar maak je ook wel gebruik van. Ja, zeker. Ik heb nog niet alles smart in huis, maar zeker. Dankjewel, Eva Eickhout, ambassadeur zorgvernieuwer bij verzekeraar VGZ. Over hoe de zorg in de toekomst toch toegankelijk kan blijven. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Ja. En weer. Ster. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De mysterieuze dood van de 17-jarige Cassandra liet schrijver Ninja Weijers niet los. Hoe vertel je het verhaal als niemand weet wat er is gebeurd? Cassandra, het nieuwe boek van Ninja Weijers. Nu in de boekhandel. Rara, wat ben ik? Ik groei onder de grond en heb de kleur van een sinaasappel. Ik ben gezond en smaak knapperig. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. De Faunabescherming geeft nieuwe donateurs gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Faunabescherming.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. NPO Radio 1.

Verder gaan we het hebben dit uur over hoe hard het Europees verbod op plastic afval om dat te exporteren Nederland zal raken. Antwoord op de vraag hoe je het leefbaar kunt houden als er thuis twee politieke voorkeuren op één kussen moeten slapen. En Onno Bosma komt langs. Hij heeft een boek geschreven, een openhartig boek over zijn grote liefde Ella Vogelaar, die in 2019 uit het leven stapte. Maar eerst dus de politiek. Ja, Kees, de laatste zaterdag hè, voor de verkiezingen. Spannend, ja. Gebeurt er nog wat in de laatste dagen? Of ja. Zeg je nou, eigenlijk zijn de kaarten wel geschud? Nee, ja, ik heb wel de neiging toch heel voorzichtig conclusies te trekken. Een paar. En dat is natuurlijk ongelooflijk riskant, ja. Bijna pedant, want er kan nog heel veel gebeuren. Hoe noemde ik dat vorige week? Parijs is nog ver. Maar toch een aantal dingen die ik zou willen noemen is dat... het eerste eigenlijk, het gaat niet om de premier. We hebben het heel vaak gehad over de poppetjes, hè, dat politici zeggen dat dat niet belangrijk is. Als er ooit verkiezingen zijn geweest die wel over de premier gingen, dan zijn het deze verkiezingen wel. En het bewijs zie je gewoon in de kranten. Het Nederlands Dagblad, zelfs op de voorpagina, vacature gezocht, minister-president, man-vrouw. Nou, de helderder kun je het niet verwoorden. Dat is echt onzin om te zeggen dat het niet over de premier gaat. En dan de Telegraaf. Dylan Jezielkus, groot interview. Ik ben klaar om premier te worden. Nou, Frans Timmermans is er van dag 1 al helder over geweest dat hij dat wil worden. Kortom, het is in zekere zin gewoon ook een premiersverkiezing. Nou, dan kom je natuurlijk op de poppetjes letterlijk, hè, hoe ze het doen. Voor sommigen is het natuurlijk heel bijzonder. Nou, laten we maar even Caroline van der Plas, de immer actieve lijsttrekker van BBB, horen. Ik vind het gewoon heel bijzonder dat ik gewoon onderdeel mag zijn van een, ja, toch wel een historische periode. Hè? Want heel veel wordt anders zometeen. Nieuwe premier en nieuwe partij van Pieter Omtzigt erbij. Heel veel nieuwe Kamerleden. Toch tijd voor verandering, denk ik. Als de tijd er is, dan is die nu. Ja, nieuwe tijd. En dat moment is nu. Ja. Maar wel met een groot vraagteken. Hè? Want wat kunnen die nieuwe mensen? Ja, wat kunnen die nieuwe mensen? En wat willen die nieuwe mensen? En dan kom je natuurlijk op de 1000-euro-vraag, zou ik maar zeggen, die elke dag gesteld wordt aan Pieter Omtzigt. Kiezen welk fragment en wanneer hij dat gezegd heeft. Hoeft niet. Nogmaals, is elke dag aan de orde. Luister maar. Mocht u inderdaad de grootste worden, kan dat dan ook gelden voor de premier? Dat kan voor de premier gelden, die niet op de lijst staat? Niet op uw lijst en ook niet op een andere lijst? Dat is een mogelijkheid, ja. Daar zijn we nog niet uit als partij. Ja, nou, het is altijd wel handig als je in je campagne ergens uit bent voordat de kiezer de definitieve keuze maakt. Dus het is wel een beetje raar om natuurlijk op 23 november te horen van Pieter Omtzigt dat hij misschien toch wel premier wil worden gezien de uitslag en misschien het zijn van de grootste. Ja, nou ja. Dat is toch gek, Kees, als hij zoiets cruciaals niet weet. Waarom is hij dan aan dit hele avontuur begonnen? Dan weet je toch van tevoren of je dit land wel of niet zou willen leiden? Nou ja, er zijn een aantal punten die je kan aanhalen. Op de eerste plaats, Pieter Omtzigt heeft natuurlijk wel echt wraak gepleegd. Eigenlijk zou je het heel hard gezegd kunnen noemen op het CDA. Hij zit al heel lang in de Tweede Kamer. Is een beetje met pijn en wrok bij het CDA weggegaan. En heeft eigenlijk in no time, in hele korte tijd, een geweldige positie weten te verwerven. Maar het tweede punt is natuurlijk, ben je geschikt als politicus of ben je meer geschikt als bestuurder? Ik hoorde dat vorige week Job Cohen nog zeggen in Spraakmakers. Dat is natuurlijk de vraag die politici ook aan zichzelf moeten stellen. Of hij geschikt is als bestuurder in het torentje. Ik denk dat hij dat zelf gewoon heel goed weet. En ook de naaste om hem heen, overigens veel vrouwen zie ik steeds om hem heen, die hem echt volgens mij goed steunen en soms tijds volgens mij ook in bedwang houden. En ik denk dat hij gewoon weet dat hij dat niet moet doen en het beste in de Kamer kan zitten. En daarom pleit hij ook voor een minderheidskabinet, want dan heeft de Kamer echt sterkere positie. En dan kan hij ook een beetje de kat uit de boom kijken. Want de vraag is natuurlijk, dat is wel erg vooruitlopen op de werkelijkheid, of überhaupt een haalbare formatie komt, of er een minderheids- of een meerderheidskabinet komt. En dan natuurlijk de absolute vraag of dat dan een kabinet wordt na deze verkiezingsuitslag, wat lang zal blijven zitten. Ja. Je hebt ook naar het verleden gekeken, hè, van Omtzigt. Hoe die dus destijds in de beroemde congres in... Ik was natuurlijk nieuwsgierig ook over de vraag wel of niet met Wilders. Met de PVV, daar is hij redelijk duidelijk over. Toch maar niet. Maar andere partijen kunnen op een gegeven moment jou toch dwingen akkoord te gaan met een nog andere partij, omdat die gewoon nodig is om een meerderheid te krijgen. Dus je moet dat wel volhouden. Of anders gewoon zeggen, ik doe niet mee met de PVV in een kabinet. Maar ik was natuurlijk nieuwsgierig, hè, dat beroemde gedoogkabinet en dat beroemde congres van het CDA in 2010. Altijd leuk om dat even aan te halen. En ik heb begrepen dat toen in de fractie van het CDA Pieter Omtzigt aanvankelijk wel een beetje voor de kritische lijn was, liever niet met de PVV, en uiteindelijk toch een meer neutrale keuze heeft gemaakt. Van Koppejan en Verjee. Precies, Koppejan en Verjee en Schinkelshoek. Die waren dat. De stemming heb ik niet kunnen achterhalen toen, of ook op dat congres was. Maar kritisch, maar uiteindelijk neutraal. Maar dat is wel echt het een beetje de beweging van deze week, dat ineens die deur wat verder open ging richting PVV, had ik de indruk. Dat is zeker opvallend. En dat is ook een beetje raar dat iedereen vergeet wat er gewoon in het verkiezingsprogramma staat van de PVV. Maar daar wil ik zo nog iets over zeggen. Maar eerst dan toch maar even naar degene die graag premier wil worden. En ik sta aan jouw kant, minister-president in spe, Dylan Jezielkus. En de vraag is steeds, wat vind ik zo'n malle slogan? Ik sta aan jouw kant. Dat in dat interview in de Telegraaf, waard om even te lezen, ben je natuurlijk ook nieuwsgierig. Wat vindt ze nou? Wat stellen die slogans voor? En de Telegraaf stelt daar ook wel kritische vragen over. Maar luister maar even naar haar. Het gaat uiteindelijk over natuurlijk met welke standpunten je aan een tafel komt. En u weet, ik sluit geen kiezer uit. En dat betekent voor mij... Daar is hij al. Ja. Dat betekent voor mij dat ik luister naar de zorgen van de kiezers. Ja. En naar de kiezers van ons allemaal. En daarmee aan de slag wil zijn met echte oplossingen die het verschil gaan maken voor het land. Het zijn allemaal clichés. Ja, jij zegt het. Ja. En ik denk dat het ook zo is. En je bent toch steeds als kiezer nieuwsgierig. Wat vind je nou eigenlijk? Is het nou anders? Is het nou nieuw? Is het Rutte, maar dan in persoon van Jezielkus? Een beetje Rutte 2.0? Ja, dat is het eigenlijk. Dus het is, alleen moet ik wel zeggen, en dan kom ik stilaan met een concluderend iets. De VVD voert op zich natuurlijk wel een slimme campagne. En er wordt steeds gezegd, het moet over de inhoud gaan. We horen het al die politici zeggen, misschien is één conclusie wel van deze campagne. En al die debatten die ik voorbij zie komen, ontelbaar veel, dat het zeker de grote debatten op televisie eigenlijk niet over ik de inhoud gaat. Ik heb het idee dat er meer dan ooit debatten worden georganiseerd. Ja, mobiliteitsdebat, zorgdebat. Vanavond is er nog een voetbaldebat. Echt waar. Vlak voor de wedstrijd Nederland tegen Ierland. Voetbaldebat? Ja. Waar gaat dat dan over? Ja, misschien wel over de inkomens die een beetje moeten worden aangepakt van al die topvoetballers. Maar dan loop ik een beetje vooruit op de stellingen die daar naar voren komen. Nee, over alles en nog wat is een debat. Maar die grote debatten van die lijsttrekkers twijfel ik wel eens. Ja, hoe inhoudelijk is het nou eigenlijk? En als je naar de VVD kijkt, dan zijn ze slim bezig. Het is een energieke vrouw. Zeker. Die er echt zin in heeft. Ze is niet zichtbaar van de oude politiek. Maar uiteindelijk zit er onder haar verhaal wel de oude politiek. Want ja, 13 jaar VVD, als je het anders wil doen, dan moet je dat ook wel duidelijk aangeven. Maar dat heeft ze knap gedaan. Elke keer zeg ik wil vooruitkijken en jullie zitten hier al zo lang. Jullie zijn de oude politiek, ik ben hier nieuw. Ja, maar Ze weet ervoor te zorgen dat zij niet verantwoordelijk wordt gehouden voor 13 jaar beleid. Ja, maar zij is wel de nummer 1 van de VVD. En we kijken natuurlijk wel terug op 13 jaar VVD-beleid en 13 jaar Mark Rutte. En de vragen waar het nu over gaat is, wat is er de afgelopen 13 jaar dan gedaan, niet gedaan, of waar is niet voldoende over op gelet. En ja, er zijn natuurlijk een aantal mensen die zich daar aan ergeren. Ook iemand die moeite doet om tussen het grote geweld doorheen te fietsen. De nummer 1 van Volt, Dassen. En als ik dan kijk naar de grote uitdaging, klimaat, migratie, digitalisering. Er is een oorlog op ons continent, waar wij voor onze veiligheid volledig afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Dan hebben we Europa knetterhard nodig. Ja. En dan is Pieter Omtzigt is degene die Europa onbestuurbaar wil maken. Dan moet je daar vol tegen in kunnen gaan. En dat heb ik echt gemist. Nou, ik heb het hier al vaker gezegd, hè, die debatten, al de grote debatten, daar is geen stelling voorbij gekomen over Europa. Over het buitenland, mondjesmaat, een beetje kwam af en toe Gaza-Israël wel aan de orde. Maar het is een heel erg naar binnen gekeerde campagne. En ik kan me de boosheid van Dassen wel voorstellen van Volt. Want het is bij uitstek een Europese partij. En hij kritiseert ook Pieter Omtzigt, omdat hij ook een tamelijk terughoudende visie heeft over Europa. Je had het ook nog over Wilders inderdaad. Ja, ja. Dat is wel bijzonder eigenlijk. Wilders heeft een andere jas aangetrokken. Maar onder die jas zit toch nog gewoon Geert Wilders. En men heeft het over een partij die meedoet, maar ja, die partij bestaat helemaal niet. De PVV is geen partij. De PVV is gewoon Geert Wilders. En, maar ja, hij verkoopt het goed. Het is natuurlijk een zeer ervaren politicus. Is verbaal handig. In het grote SBS-debat begon hij al meteen Frans Timmermans te grazen te nemen. Die dacht, waar ben ik nou in beland? Dus dat kost echt wel moeite om hem te pareren. Maar Wilders is gewoon Wilders. En nou, wie twijfelt aan het verhaal van Wilders, zou ik zeggen, klik even de website aan en neem even het verkiezingsprogramma door. Dan is het toch echt het verhaal van, er staat een hek omheen om Nederland, niemand er meer in. En ik ben dan ook wel eens bang. En wij kunnen er niet meer uit straks. Maar, dus helemaal niks milders? Nee, het is een andere jas. Van de zomerjas in de winterjas. Maar het is gewoon toch Wilders die erin zit. En nou, wel veel bereidheid om toch ook bij de publieke omroep te verschijnen. Bij Nieuwsuur en bij Radio 1 ochtends. En bij de linkse Volkskrant. Nou ja, luister maar even hoe die trouwens over ons denkt. We zijn gewaarschuwd. Maar stop ook met geld voor de NPO, toch, wat dat betreft, bij de PVV? Dat lijkt me een heel goed idee. Ja, gewoon helemaal niks meer? En ontwikkelingshulp, nee, ja. Vergeet dat en niet. Ontwikkelingshulp. Nee, de NPO, dat is, bedoel, nogmaals, het zijn vaak toch wel hele linksliberale programma's. Dus ik vind, hoe eerder dat weg is, hoe beter. Absoluut. Oké, want ik las ook in die Volkskrant. De hele NPO. De hele NPO. Opheffen gewoon. Ja, nou ja, dan weten we dat we straks naar ander werk kunnen uitzien als het zover komt. Nou ja, goed, het is toch goed om het even te laten horen. Maar terug even naar die conclusie. Ja, ik noemde Timmermans. Ja. En ja, die gaat ronduit voor het premierschap. En wat ligt er nou eigenlijk de komende dagen voor? Toch een ouderwetse links-rechts discussie. En de vraag is, welke strategie moet je daarvoor voeren? Nou, voor de Partij van de Arbeid geldt eigenlijk maar één strategie. Als je op mij stemt, Timmermans, dan hou je rechts buiten de deur. Ja, veel denkwerk zit daar natuurlijk verder niet aan vast. En Timmermans zal daar ook vrij hard in moeten zijn. Die is heel compromisvol die campagne ingegaan. Ik denk ook heel stiekem dat hij toch ook wel een beetje het land heeft onderschat. Die dacht, ik ben een topper geweest in Brussel. Ik kom naar Nederland om het land te redden met iemand met veel ervaring, politiek, binnenlands en buitenlands ervaring. Iedereen weet als hij voorbij loopt in het buitenland wie hij is. En dacht dat de loper werd uitgerold. Zo iemand hebben we echt nodig naar Rutte. Nou, dat viel een beetje tegen, want we willen het helemaal niet over Brussel hebben. En we willen het helemaal niet hebben over de Partij van de Arbeid en iemand met heel veel ervaring. We willen het over Nederland hebben en over nu en een jong en ander iemand. Maar goed, er zijn nog dagen te gaan. En D66, daar zie je ook aan dat die een enorme doorstart maken de afgelopen dagen. Ik werd vanmorgen nog gewezen op de advertentiecampagne in de Telegraaf, in het FD. Overal staan advertenties van D66, ook met als toon eigenlijk min of meer hou Wilders buiten de deur. Dus die zijn allemaal druk bezig. Zie je nog verschuivingen komen? Denk je dat er tot woensdag nog echt iets gaat veranderen? Ja, ik denk dat het grootste cliché wat ik hier kan gebruiken, dat het onverwachte moet nog gebeuren. En wat is dat dan, is de tweede vraag. Dat zou ik niet weten. Maar het kan alle kanten uit. Het kan ook opeens zijn dat Wilders, die het zo goed gedaan heeft de afgelopen dagen, dat hij groter wordt dan iedereen durft te denken. BBB, dat valt een beetje tegen. Maar terecht, dat zegt Caroline van der Plas, wij zijn wel de grootste in de Eerste Kamer. Dus draaien of keren rond of de BBB, ja. Die kan je, daar heb je gewoon mee te maken bij een formatie. Nou, ja. Partij van de Arbeid heb ik al genoemd. En de VVD is er klaar voor om premier te worden. En dat wordt dan toch een beetje VVD in de herhaling. Rutte in de herhaling, maar dan in de persoon van je ziel. Goed, ik voel de bonusquote aankomen, ja. Kees. Ben ik iets vergeten, denk je? Nee, nog niet. Nou ben ja, ik weet het niet. Conclusies ja, gegeven? Ja, voorlopige conclusies wellicht. Nou ja. We zien je volgende week en dan weten we het allemaal. Maar nee, ik wil de bonusquote nu horen. Ja, en sommigen zullen er misschien een stemadvies in horen. Maar zo is het niet bedoeld. Luister maar even uit een debatje. Ja, hoeveel mensen lopen er nu gedwongen door de straten met een regenboog? Het gaat toch om individuele vrijheid? Nee, ik vind het prima. De aanvoerder van Feyenoord heeft volkomen terecht dat ding niet omgedaan. Meneer Van Baarle, meneer Van Baarle. Meneer Van Baarle, ik voorsta is gewoon totale onzin wat u beweert. Ja, degene die het duidelijkst hoort was Raoul Heertje. En daar kun je niet op stemmen. En waar het over ging was Steven van Baarle en al die anderen die daar aan tafel zaten bij Sofie en Khalid. Dus een decibellendemocratie was het. Is wel een beetje een schets van een aantal debatten de afgelopen week. Ja. Dankjewel, Kees. Nou, volgende week, dan weten we het. Ja, en ik zou ook morgen even naar het Jeugdjournaal kijken. Daar komen een flink aantal lijsttrekkers. En het is altijd leuk om bij het Jeugdjournaal de lijsttrekkers te horen. Want dan moeten ze duidelijk, normaal, simpel en kort praten. Dat is voor heel veel mensen een kunst. Ik weet het als geen ander. Nederland exporteert jaarlijks meer dan 100 miljoen kilo plastic afval naar andere landen, zoals Indonesië en Vietnam. Maar aan die praktijk komt een einde door een Europees akkoord over de export van afval. Janine Reuling is van Recycle Netwerk Benelux, een van de organisaties die hier 2 jaar lang heeft aangedrongen op zo'n verbod. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus dit is een overwinning. Het is een vrolijk moment. Het is zeker een overwinning. Je zei 100 miljoen, het is 200 miljoen kilo plastic. Dus dat is een flinke hoeveelheid. En wij zien dit zeker als een overwinning. Er is wel een kanttekening. Het is namelijk niet een volledig verbod, waar wij eigenlijk wel voor gingen. Het is een gedeeltelijk verbod. Dus niet alle landen vallen onder dit verbod, maar het is alsnog een enorm goede stap, voor een grote stap in de goede richting. Wat is dat eigenlijk? Ik vroeg me eigenlijk af, wat is dat voor netwerk, recycling, netwerk, Benelux? Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar nee, dat snap ik ook. Het is eigenlijk een beetje een naam die de lading van ons werk niet goed dekt. We zijn een milieuorganisatie. We werken eigenlijk aan het verminderen van onze grondstoffenconsumptie en productie. En dat gaat heel erg breed. We werken heel veel aan preventie en beleid, maar ook hergebruikoplossingen. Dus bijvoorbeeld deze wegwerpbekertjes zijn wij geen grote fan van. Nee, dat Mieke ook niet, hoor. Nee, ik ook niet. Ik probeer iedereen aan de bekers te krijgen. Maar het is heel moeilijk om... je krijgt voortdurend zo'n bekertje in je handen gedrukt overal. Wij hebben hier regelmatig Dirk Grote, de zwerfineten. Ja. En die zegt ook, het is een plastic coating omheen. Maar goed, dat is weer een hele... Een hele andere discussie. Maar om even aan te geven aan wat voor soort onderwerpen we werken. Exporteren van plastic afval, dat is jullie natuurlijk een gruwel. Want dat wordt niet gerecycled. Dat gaat gewoon naar een ver land om daar verbrand te worden. Ja, dat is een beetje kort door de bocht. Maar het grootste probleem is dat we dus eigenlijk niet weten wat ermee gebeurt. Omdat het is een zeer complexe business om aan te geven. Ik denk dat veel mensen er geen beeld bij hebben. Maar in rond 2012 ging er zo'n 7 miljard dollar om in de export van plastic afval wereldwijd. Inmiddels is dat een stuk minder, maar het is nog steeds... Krijg je er geld voor of moet je geld toeleggen als je het ergens naartoe ook brengt? Ook dat ligt eraan waar we het over hebben. Want plastic komt in heel veel verschillende soorten en maten. En het ligt er dus aan, is het bijvoorbeeld heel erg vervuild? Nou, dan kan je je voorstellen dat iemand er graag van af wil. En dan wordt er misschien voor betaald. Is het bijvoorbeeld PET, waar ook onze plastic flesjes van zijn gemaakt? Dat is best wel een waardevol materiaal. Dus daarbij kan het zijn dat degene die het in ontvangst neemt er graag voor wil betalen. Want dan kan er weer een nieuw eindproduct van worden gemaakt, wat een positieve waarde heeft. Dus het ligt maar net aan over wat voor soort export we het hebben. Maar waarom lossen wij ons eigen afval niet op? Dat vind ik een goede vraag. Waarom moet dat naar Vietnam of Indonesië? Ja, ik persoonlijk denk, waarom doen we dat inderdaad niet? Ja. En dat heeft heel veel verschillende redenen. Op dit moment is het systeem zodanig opgezet dat wij daar eigenlijk als rijk land van profiteren. En die 200 miljoen kilo, het is niet zo dat wij als klein Nederland extreem veel plastic consumeren. Maar dat komt omdat wij havens hebben. Dus er gaat door onze havens gaat zo'n extreem grote hoeveelheid heen. En ik zelf, of wij als organisatie ook, wij denken van dat is dus je eigen verantwoordelijkheid. Want wat je ziet, de impact van die export is enorm. Zoals je zegt, het wordt daar verbrand. Als het allemaal verbrand zou worden, dat zou tenminste nog iets zijn. Maar het wordt in grote getalen wordt het gedumpt. Er zitten heel veel soort van afvalmakelaars, noemen ze dat, zitten er tussenin. En het is volledig onduidelijk wat er uiteindelijk mee gebeurt. Maar wat we wel weten, is dat maar een heel klein gedeelte daarvan op een juiste manier verwerkt wordt, als het al verwerkt wordt. Het grote gedeelte daarvan wordt gedumpt, het wordt verbrand. Plastic bevat extreem veel chemische, toxische stoffen. En de lokale bevolking en de lokale natuur, die lijdt daar enorm onder. Het lekt weg, het komt in de lucht terecht, mensen worden ziek, het komt in de zeeën terecht. Plastic breekt volledig af in stukjes. Maar die stukjes blijven duizenden jaren bestaan. En het komt ook in de voedselketen terecht. Ja. Daar hebben we natuurlijk ook al vaak verhalen over gehoord. Hè? Vissen, vogels en noem het allemaal Absoluut. Maar op. Het gekke is alleen dat ik woon in Amsterdam en ik hoor dan steeds over treinen afval uit Italië, uit Rome, die naar Amsterdam komen om te worden verbrand. Dan denk ik, nou, dan is de wereld toch wel helemaal op zijn kop dan. Ja. Maar ik denk dat het belangrijk is om hier onderscheid te maken tussen een incident. En ik denk dat dit was een incident. Nou, dit schijnt gewoon regelmatig, toch? Komen die treinen met daar afval? Er zijn ook wel kamervragen over gesteld. Ja, en dat daarom. Heeft dan weer te maken met... er zijn weer regels voor het transporteren van afval binnen Europa. En Italië heeft dan een gebrek aan capaciteit. Wij hebben te veel capaciteit. En op die manier wordt dat dan hier verwerkt. Maar het is uiteindelijk allemaal handel. Dus uiteindelijk gaat het allemaal om geld. En Nederland heeft hard gelobbyd tegen deze nieuwe wetgeving. Ja. Tegen dit akkoord. Want ja, die wilden gewoon vasthouden aan het exporteren van plastic. Ja. Nou, lekker dan. Daar kunnen we er trots op zijn, hè? Nederland. Ja, dat is het is echt onvoorstelbaar dat Nederland, juist omdat we dus eigenlijk een grotere verantwoordelijkheid hebben dan andere Europese landen, omdat we zoveel exporteren, dat we toch willen vasthouden daaraan. En dat we niet zeggen van inderdaad, wij hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het afval dat wij genereren, want we hebben het hier over echt een disbalans. Europa consumeert heel veel plastic, omdat we gewoon heel welvarend zijn. De ontvangende landen die produceren zelf en consumeren zelf ook plastic, maar die hebben niet die infrastructuur om dat afval te verwerken. En toch zeggen wij, nou, wij kijken er eigenlijk liever niet naar. We zetten het op een schip en dan hopen we dat het goed gaat. En vaak wordt het ook gewoon nog geregistreerd als zijnde gerecycled. Omdat het doel van het verschepen is recyclen. Of dat daadwerkelijk gebeurt, dat weten we niet. Het wordt schimmig. Kan het eigenlijk wel, al het plastic afval recyclen? Nee. Hoe ver zou dat kunnen gaan als het echt ideaal zou zijn? Nou, er zijn bepaalde soorten plastic die we op dit moment niet goed kunnen recyclen. En wat je ziet gebeuren op dit moment is dat de industrie voornamelijk op zoek gaat naar nieuwe manieren om plastic, dat niet recyclebare plastic, met nieuwe technologieën toch te kunnen recyclen. En wij zeggen, waarom zou je dat doen? Je weet niet wat de uitkomst van deze technologische verkenningen is. We zouden ook kunnen zeggen, de dingen waar we eigenlijk niks mee kunnen als het wordt afgedankt, daar gaan we ook gewoon mee stoppen. En daarom zetten wij als organisatie veel meer in op preventie, op hergebruik, om ervoor te zorgen dat onze grootschalige consumptie ook in hoeveelheid gewoon omlaag gaat. En preventie, waar zou de winst dan zitten? De winst zit in het stoppen met produceren van dingen die waar we eigenlijk niks meer mee kunnen. Dus dat is ook het uitfaseren van specifieke producten. Maar je kunt je ook voorstellen dat er heel veel verpakkingen zijn die eigenlijk geen aantoonbare toegevoegde waarde hebben voor het product. Dat is een feit. Ja, er zitten soms wel 19 laagjes omheen. Ja. Is dat nodig? Nee, dat is niet nodig. Een soort pakjesavond ben je een half uur bezig voor je eindelijk bij je product bent. Daar heb je echt een andere regelgeving dan voor nodig. Ja. Ook in Nederland of misschien ook in Europa. Ook daar wordt op dit moment, dat is een ander dossier, daar wordt hard aan gewerkt. Het heeft wel met het ander te maken. Absoluut. Natuurlijk. Maar goed, zeggen ze dan ja, maar dan gaan de bedrijven over de kop bijvoorbeeld? Dat is een argument dat je misschien zou kunnen horen. Het is alleen niet aangetoond dat er bedrijven over de kop zouden gaan. Nee. De ontvangende landen die hebben vaak die recyclecapaciteit nodig om hun nationale afval eigenlijk goed te kunnen verwerken. Dus wij nemen eigenlijk die plek in. Dus in de ontvangende landen hoef je in ieder geval geen zorgen te maken over dat er bedrijven op de kop zouden gaan. Of over de kop. En in Nederland, je kan je voorstellen dat als wij meer afval hebben, moeten we dus meer verwerken. Dus dan heb je eerder meer baan, de meer baanvoorziening of meer banen, dan als je dat blijft verschepen. En daarnaast biedt het echt kansen voor de circulaire economie. Dus we moeten anders gaan nadenken. We kunnen niet zeggen, we blijven maar gewoon recyclen. We moeten echt dat systeem anders in gaan richten. Nou, dit akkoord is een mooie eerste stap. Janine Reuling van Recycling Netwerk Benelux, dank je wel. En meer informatie via nporadio1.nl/nieuwsweekend... en op Facebook, Twitter met de hashtag Nieuwsweekend. At the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. Like green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got figured out like you say, don't waste a minute, don't wait a minute. It's only a matter of time for you to tell me now. 'Cause I've been a fool, I've been a fool. Three nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. At the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. You sent me naked pictures from a neck down to the waist. I get my feelings involved. Stop returning my calls. The flaws turning to walls and barricades. And I'm too music, watching movies, talking to the walls in my room, walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made the money, maybe someday you can take it from me. I'm up too late thinking about you and MIA for three nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Three nights at the motel. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names. Dominic Fike was dat en het nummer heet Three Nights. Ja, we hoorden net de politici kibbelen. Ja, de verschillen tussen die standpunten die worden eerder uitvergroot dan verkleind in verkiezingstijd. Al die lijsttrekkersdebatten. Maar hoe zit het als je geliefde aan de hele andere kant staat, politiek dan? Hè? Is er een relatie mogelijk tussen een aanhanger van de Partij voor de Dieren en iemand die op ja 21 stemt? En kan de VVD bijvoorbeeld als een wig tussen u en uw partner komen te staan? Daar gaan we het eens over hebben met relatietherapeut Joey Steur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, twee politieke geloven op één kussen. Slaapt de duivel daartussen? Nou, nee. Nee? Nee. Want het op zich kan verschil ook juist wel verdieping en verrijking brengen in de relatie. Wat een heerlijk kort onderwerp was dit. Maar merkt u dat wel eens in de therapie? Is het wel eens gebeurd dat mensen daar ruzie over hadden? Ja, het komt zeker. Het lijkt zo ontzettend niet fundamenteel in een relatie. Nou, ik vind juist van wel. Over hoe je over de maatschappij denkt en de wereld, is dat niet fundamenteel? Nee, maar volgens mij gaan ruzies meer over jouw sokken aan mijn kant van het bed, toch? Nou, ik weet niet wat voor relatie jij hebt, maar... Nou, zo'n relatie dus. Nee, maar verschillen komen zeker... Die komen natuurlijk gewoon terug in de relatie, sowieso. En ook met dit verhaal wordt het meer uitvergroot, inderdaad, zoals je het net al zei. Ja. Maar het is wel zo dat... Ja, ik bedoel, ik denk dat het belangrijk is dat je niet echt gaat kijken van hoe lossen we het op, maar veel meer hoe ga je ermee om? Want als je heel wezenlijk verschillend denkt over bijvoorbeeld hoe je klimaatverandering aan moet pakken, of bijvoorbeeld nu met die oorlogen, hè, is verkiezingen, nou ja goed, vaccinaties, noem het allemaal maar op. Is het mogelijk om dat gewoon helemaal weg te houden? Dat je denkt, we praten het er gewoon maar helemaal niet over. Dat, volgens mij kan dat bijna niet. Nee, dat kan niet. Want dan uiteindelijk gaat het toch schuren en komt er toch wrijving. En komt er toch weer terug in de relatie. Dus dus op het moment dat je echt merkt dat je in een soort van standpuntenstrijd komt met elkaar. Hè, want dat is eigenlijk als een verschil bijna onoverbrugbaar is. Ja, dan heeft het echt kans dat je in een soort van spanning komt, ruzie komt, een escalatie komt. En dan komt er meer verdeeldheid in de relatie. Ja, en kan dat ook leiden tot een breuk? Ja. Heb je dat wel eens meegemaakt in je praktijk, zonder namen te noemen? Ja, precies. Nou ja, wel dat een stel bij mij binnenkwam of stellen bij mij binnenkomen, omdat het zo'n groot verschil is, dat ze echt hulp kwamen vragen van ja, we liggen nu zo ver uit elkaar, hoe brengen we dit weer bij elkaar terug? En waar ging dat dan over? Nou, bijvoorbeeld nu met bijvoorbeeld Israël en Gaza. Of toen in de tijd met corona. Dat was ook een veel voorkomend stuk wat terugkwam in de praktijk. Corona? Ja. Eén die was tegen vaccinatie en de andere voor vaccinatie. Juist. En toen? Nou ja, dus zij kwamen echt zo. En dat was echt een stel wat gewoon echt al heel lang bij elkaar was. En wel meer dan 20 jaar. Gewoon een heel gezin opgebouwd. En eigenlijk heel lang is het dan goed gegaan. En ook die relatie is door moeilijke dingen heen gegaan. Maar met dit was het zo'n... groot verschil. Het ging fundamenteel. Een fundamenteel verschil wat echt op het waardesysteem aankwam van een van de partners. Ja. Van ja, ik vind dit echt zo belangrijk. Terwijl de andere partner daarin aangaf van ja, nou ja, voor mij, hè, ik wil eigenlijk gewoon meegaan met wat er gezegd wordt. Dus dan, ja, daar moet je dan mee aan de slag. Want je kunt mensen verliezen. Zijn ze toen uit elkaar gegaan? Daar ben ik dan toch benieuwd naar. Nee. Toch uiteindelijk niet? Nee. Want je gaat gewoon een proces aan van kijken van... Oké, dat verschil is daar aanwezig. Nou goed, kijk, als het heel veel emoties met zich meebrengt... Ja, dan kan je sowieso geen beslissingen maken in dat stuk. Want dan slokt de emotie eigenlijk het verhaal op. Ja. Dus dan ga je ook kijken van oké, hoe brengen we het terug naar de rust? Dan kan je praten over waarom het zo belangrijk voor je is... of wat het voor je betekent... Misschien zit er dan toch iets anders onder, dat denk je dan, hè? Natuurlijk zit er iets anders onder. Ja. Dus heel vaak zit er onder van ik voel me niet geaccepteerd... of ik voel me niet gerespecteerd, of ik voel me niet gehoord... in wat ik belangrijk vind. Dus het is eigenlijk een uiting van een dieperliggend probleem. Juist. Een politieke twist, maar daaronder ligt gewoon onbegrip, afwijzing... al dat soort dingen. Ja. Alleen wat je heel veel ziet in de relaties... En bijvoorbeeld ook het fragment wat jullie net lieten zien... over dat politiek debat. Op het moment dat je echt in een soort dat ze allemaal door elkaar kakelden, bedoel je? Juist, ja. Op het moment dat je echt zo in zo'n standpuntenstrijd komt... ja, dan kan je eigenlijk niet meer luisteren. Je kan niet meer ontvangen. En dan gaat iedereen gewoon... er komt alleen maar ruis op de lijn. Hè, dus eigenlijk brengt dat alleen maar meer verdeeldheid... dan bij wijze van spreken nabijheid. Of oké, kunnen we in een dialoog komen? Wat is het advies, het onderwerp? Vermijden, het juist aangaan of via een onderwerp waar je het wel eens bent, heel langzaam naar het onderwerp toe kruipen in een goede sfeer. Hoe pak je dat aan? Nou ja, dus ik denk alle drie de punten die je nu noemt, daar kan je iets mee. Dus op het moment, hè, wat je in de eerste instantie zegt van oké, moeten we het vermijden? Als er heel veel emoties zijn, dan kan je beter even terug. Hè, dan kan je het beter even laten of een time-out inzetten. Hè, bijvoorbeeld even een pauze aanzetten van oké, weet je, wij komen hier nu niet uit. Laten we heel even weer tot rust komen, dat die emoties kunnen kalmeren en daarna weer in de dialoog komen. Don't mention the war. Ja, hè, nou ja, dus dan ga je heel even, dan val je heel even uit elkaar. Dat is niet erg. Dan heb je tijd om zelf tot rust te komen. Want anders kan je toch niet naar elkaar luisteren. En kan je ook niet horen wat de ander zegt. En dan kom je weer bij elkaar terug om weer die dialoog aan te gaan. En nou, wat zei je nog meer? Het wel aangaan. Daarin is het belangrijk dat je in ieder geval probeert om dicht bij de ander te blijven. Dus ook al is het voor jou, heb jij er een hele andere werkelijkheid over of een heel ander standpunt, dan nog kan je eigenlijk je inleven of respect tonen of empathie hebben voor je partner. Hè, eigenlijk. Dus dan kan je wel een dialoog komen, omdat je dan dicht bij de ander bent. Hè, dus dat gaat veel meer over van oké, kan ik heel even mijn eigen standpunt parkeren, omdat ik wil luisteren of horen waarom het voor jou zo belangrijk is. En dan het stuk van oké, als we echt in een standpuntverschil zitten, ja, kunnen we dan ergens common ground vinden waarin we ons wel allebei zorgen over maken. Bijvoorbeeld met Israël en Gaza, ja. Hè, Als beide op één verhaal zitten, ja, hè, aan één stuk, dan kan je aangeven van oké, ja, we vinden het wel allebei heel erg dat er nu heel veel burgerslachtoffers zijn. Kunnen we daar onze zorgen dan over delen? Dus dan ga je veel meer kijken naar overeenkomsten. Het wordt ook je identiteit, hè, zo'n standpunt. Juist. Iemand is links of is rechts of is voor de ander. Het is meteen een vergeenzelviging van je gehele zijn. Ja, het wordt gekoppeld aan je identiteit. Zo voelt het, dat het echt een deel van je identiteit is, van je waardesysteem. Ja, het is voor mij zo belangrijk, want. Hè, dus dat is maar een mening. Nou ja, dat is de vraag. Of het echt maar een mening is of dat het ook echt voelbaar is. Ik moet denken aan een beroemde stijl, Bram Peper en Nelly Smit-Kroes. Mm-hmm. Die waren getrouwd. Nou, Bram was van de Partij van de Arbeid. Nelly Smit-Kroes was van de VVD. Ja. En ze zijn volgens mij toch jarenlang en hebben een heel gelukkig huwelijk gehad. Dus het kan wel. Het kan zeker wel. Dat was ook echt nog in een tijd dat het links en rechts behoorlijk gepolariseerd was. Ja, zeker wel. Het kan echt wel. Maar ook denk ik wat meespeelt in deze tijdsgeest is dat in relaties, en dat zie ik ook echt terug in mijn praktijk, is dat het heeft ook te maken met een stuk dus identiteit. Hè, dus ik koppel mijn standpunt of mijn mening aan, want dat is voelbaar dat het een stuk van jezelf is. Dus je identiteit, je waardesysteem. En je hebt natuurlijk dat de relatie, dus het samen. Dus ja, ergens die identiteit is ook steeds meer opgekomen in relatie. Het is belangrijker geworden dan voorheen. Daarin was het meer een soort van oké, we hebben gewoon een soort van respect voor elkaar en we kunnen naar elkaar luisteren. Maar nu is de identiteit in de relatie ook veel meer, ja, krijgt veel meer positie. Ja, is het, je zegt voorheen, was het vroeger anders? Nou ja. We komen natuurlijk uit een tijd van de verzuiling bijvoorbeeld. Nou, toen was het eigenlijk ook al omstreden als bijvoorbeeld een protestant iemand met een katholiek iemand trouwde. Dat kon gewoon in bepaalde kringen ook helemaal niet. Hè. Daar komt natuurlijk ook die uitdrukking vandaan. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Ja. Had je vroeger een andere man-vrouw verhouding bijvoorbeeld in een huwelijk, zodat dit minder aan urgent was, of niet? Dat denk ik wel. Ik denk dat de positie van de vrouw is natuurlijk de afgelopen jaren echt heel veel meer uitvergroot en heeft veel meer positie gekregen. Dus dat maakt ook dat in de relatie, ja, wordt dat meegenomen. Vroeger was het misschien zo dat de vrouw automatisch gewoon meestemde met de man. Bijvoorbeeld. Of in ieder geval dan, als er een verschil was, dat daar was meer ruimte, denk ik, voor die agree to disagree. Van, nou ja, goed, weet je, dit is wat het is en hier hebben we het mee te doen. Want ik weet nog wel, mijn moeder riep toen altijd, nou, maar ik ga hier, mijn vader stemde dan altijd op het CDA. En zei ze, nou, maar ik ga op een andere partij stemmen, hoor. Oh, ja, dat vond ze dan gewoon leuk. Zo van, maar dat was, ja. Kijk, en dat nu, was oké. Okay. Ja, dat was oké, maar nu zou dat hem niet iets bijzonders meer zijn. Maar goed, voor haar was dat wel zo. Ja, juist. Dus ik denk dat nu dus nu is het heel erg zo van oké, ik wil in die relatie wil ik wil ik die autonomie ook ervaren. Ik bepaal, ik ervaar, ik voel, ik wil. Hè? En nou, als er te veel autonomie in de relatie is, dan verlies je eigenlijk het samen. Van, hè? En als er te veel samen is, want als we nu te veel meegaan voegen naar de partner, ja, dan verlies je weer dat eigen stuk. Dus de balans daarin, van hoe kan je een deel voor jezelf, een deel samen. Maar, ja. Maar mensen zoeken ook te veel relatie met zichzelf. Ze zoeken iemand die naar dezelfde muziek luistert, dezelfde smaak heeft, dezelfde opvattingen. Ervaar jij dat zo? Ja, dat hoor je heel vaak. Van ja, ik zoek iemand die net als ik. Maar dat is nou niet het geluk wat daar zit. Want je moet op zoek naar iemand die anders is dan jij. Want jezelf heb je al. Mm-hmm. En wat is de vraag? Nou, dat is een opmerking wederom. Volgens mij is dat iets wat steeds vaker aan de hand is, dat mensen verschillen niet meer accepteren in relaties. Herken je dat? Nou, kijk, want verrast het me een beetje. Wat je juist eigenlijk heel veel ziet, is dat vaak in de romantische liefde, dus als op het moment dat je elkaar ontmoet of leert kennen, dat je dat heel vaak de opposite, hè, dus eigenlijk het tegenpool, juist heel aantrekkelijk is. Omdat je eigenlijk voelt van... Je hebt harmoniemodellen en conflictmodellen. Ook dat. In een relatie, toch? Maar daar zit een belofte van een nieuw leven in iemand die totaal anders is. Nou ja, daar zit een belofte in van nieuwsgierigheid, van verkennen, van het onderzoeken van hoe doe jij dat anders dan ik? Of hoe ervaar jij dat? Of hoe ga je daarmee om? Dus daar zit heel erg de belofte in van, oh ja, dat ken ik van mezelf niet en dat zie ik bij jou wel terug. En dat, dat prikkelt echt de nieuwsgierigheid. Ja, en dat kan dus ook een andere politieke overtuiging zijn, om het maar weer even terug te brengen naar het begin. Juist. Ja. En later wordt dat een irritatie dus. Ja, dat en later ook. Gaat dat schuren. Ja. Dankjewel. Relatietherapeut Joey Steur. Ik hoop dat de mensen er iets aan gehad hebben. En het sluit eigenlijk wel heel mooi aan bij het volgende onderwerp. Ja, ook over de liefde. Onno Bosma, die is hier. Hij had de liefde van zijn leven gevonden in Ella Vogelaar, oud-minister. 40 jaar lang hebben ze het leven gedeeld, lief en leed. En op 7 oktober 2019 stapte Ella Vogelaar, nadat ze lang had geworsteld met depressies, uit het leven. Hij heeft een boek geschreven, De Jas met alle kleuren. En daarin vertelt hij heel openhartig over dat einde en over die liefde. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een ontzettend openhartig boek. Je houdt weinig achter, heb ik de indruk. Was het moeilijk om te schrijven? Het was zeker niet moeilijk om te schrijven. Ik had al eerder na het overlijden van Ella voor mijn naaste een boek geschreven. Dat heette Het Nachtboek. Omdat ik 's nachts, kort na Ella er overlijden, aan haar schreef. Om mijn verdriet een beetje van me af te schrijven en te kunnen slapen. En later ontstond het idee van een boek geschikt voor het publiek. En ik heb vooral eerst moeten zoeken naar een goede vorm. Maar toen ik die eenmaal had, toen ging het schrijven eigenlijk vrij gemakkelijk. Ik was toen ook over de ergste rouw heen. Toen ik daar aan begon. Dit is al de rouw die is ingedaald. Heel veel vragen zijn voor jezelf al beantwoord. En nu zijn ze rijp voor het papier. Ja, of ik wist welke vragen er waren die toch niet te beantwoorden zijn. Dat komt ook voor natuurlijk. Welke vraag is er niet te beantwoorden? Nou, bijvoorbeeld. Dat is nog niet zo makkelijk. Een vraag waar ik mee gezeten heb is... ik had eigenlijk er wel bij willen zijn toen Ella om het leven kwam. Zichzelf om het leven bracht. En zij heeft me ook gevraagd, vrij kort ervoor... als het echt niet meer gaat, zou je me dan willen helpen? Toen heb ik gezegd, daar moet ik over nadenken... er waren ook wel meer eerder aanwijzingen dat ze zou willen. Ze had eerder een zelfmoordpoging gedaan, hè? Ja, en dat was in paniek. Dat was anderhalf jaar eerder. Toen was ze helemaal bezeten van angst. Ja. Die poging deed ze terwijl ik thuis was. Ze had aan u gevraagd, wil je me helpen? Hè? Als het zover is, als ik werkelijk niet meer door kan gaan. En uiteindelijk heeft ze er toch voor gekozen... om het alleen te doen. Ik denk dat ze niet meer wilde wachten tot ik rijp was om haar te helpen. En bovendien, dat is toch een probleem. dan zou het toch op een verantwoorde manier moeten gebeuren. En het is dus nog steeds heel moeilijk om bij zwaar psychisch lijden aan euthanasie te komen of aan een methode voor hulp bij zelfdoding. Een voorbeeld, er zijn jaarlijks worden ongeveer 9000 euthanasieën gegeven. Mm-hmm. En daarvan zijn er maar 115, dat was in 2022, maar 115 wegens zwaar psychisch lijden. Ja. En dat is al een indicatie dat het moeilijk is om, wanneer je wegens psychisch lijden uit het leven wil stappen, om dat op een autonome manier te doen. Je bent op jezelf en ja, andere methoden aangewezen. Ja. Als iemand uit het leven stapt, dan gaat ze ook bij je weg. Je bent ook verlaten. Ja. En bij verlaten worden kan ik me voorstellen dat ook woede hoort. Ben je boos geweest? Heb je je in de steek gelaten gevoeld? Nee, ik ben niet boos geweest. Hoe kan dat? Waarom was er geen boosheid? Omdat het op een bepaalde manier toch eigenlijk vanaf het begin, ja, het klinkt misschien een beetje raar, toch een vrij logisch eind was van een lange geschiedenis. Een lange geschiedenis met ontzettend veel liefde en plezier. En ook in tijd gemeten ruimschoots in de meerderheid. Maar ook vanaf dat we met elkaar een paar waren. Heel kort daarna had ze al een eerste periode van depressies. Ja. En ja, we konden er eigenlijk al direct goed mee omgaan. Ja. Want je beschrijft eigenlijk de demonen die haar altijd achtervolgd hebben. Ja. En dat jij in die periodes haar moest zien te bereiken op een of andere manier. En dat dat lang niet altijd lukte, dat dat gewoon niet kon. Het lukte niet meteen, maar eigenlijk altijd weer wel. Ja. En jullie hadden het net over verlaten zijn. Ja. Het was een van de verdrietigste dingen in haar zelfdoding was dat we hebben aan het begin van de dag dat ze deed, hebben we afscheid van elkaar genomen. En toen leek alles heel gewoon. Voor mij was het heel gewoon. Ja. Maar zij was al bezig met Onno vertrekt en dan kan ik het doen. Ja. En ik weet dus dat de laatste keer dat we bij elkaar waren, waren we niet bij elkaar. Ja. Niet echt. Niet echt. Mensen kennen haar natuurlijk waarschijnlijk nog als minister. Hè? Maar al die tijd had ze allerlei functies, zware functies. En niemand wist dat ook in haar omgeving, behalve u? Bijna niemand. Nee. Ik heb na Ella de dood ontzettend veel mensen moeten uitleggen wat er gebeurd was. Ja. U schrijft ook, u spaart zichzelf ook niet in het boek. Hè? Schrijft over uw vrouw dat zij ging, hè, die politieke carrière, dat zij ging slagen waar ik gefaald had. Ik was gewoon echt jaloers op haar. Ja, dat heb ik ook geschreven. Ja. Nou, ik zei net, het is een heel eerlijk boek. Op een gegeven moment dan zie je een vliegtuig gaan. Dan gaat ze naar Malta en zo. Dan denk je, verdorie. Ik had daarin moeten zitten. Ja. Inderdaad, maar tegelijkertijd vond ik het ook, dit was in de jaren 80. Ja. Tegelijkertijd ergerde ik me ook verschrikkelijk aan mezelf. Omdat ik was me zeer bewust van alles wat er gedacht en gevoeld werd over de tweede feministische golf. Ja. En ik wilde geen man zijn die jaloers was. Omdat zijn partner, we waren niet getrouwd, omdat zijn partner een maatschappelijke carrière maakte. Ja, en jij had het gevoel, ik blijf achter. Ja, dat gevoel ben ik trouwens, dat beschrijf ik ook in het boek. Bij een fantastische therapeut ben ik dat wel kwijtgeraakt. En overigens volkomen terecht, want ik heb verder ongelooflijk bevredigende werk gedaan in mijn leven. En ik ben echt goed genezen van die jaloezie. Dat moest ook trouwens wel. Want je kan niet leven met een partner waar je jaloers op bent. Nee, niet als die zo succesvol wordt. Heeft die enorme slopende politieke baan invloed gehad op die depressie? Nee, de vraag wordt vaak gesteld. Ella is er door Wouter Bos uitgeknikkerd uit de regering. En dat was het resultaat van een groot politiek conflict. Wouter Bos zat op de lijn van confronteren rondom het thema integratie van nieuwkomers. Ella zat op de lijn van verbinding zoeken. En ze heeft dat gevecht verloren destijds. ze zouden nu veel meer kans mee maken. Met het standpunt verbinden. Maar zo is het, je verliest soms en je wint soms. En dit was een keer verliezen. Ze was woedend. Ze was verdrietig. Maar ze was, het heeft niet tot depressies geleid. Ook later niet. Daar zat het niet. Het lijkt me zo moeilijk als je zelf niet aan zulke depressies leidt om met iemand te leven bij wie er altijd dat op de loer ligt. Die demonen die altijd meereizen. De momenten dat je er niet kunt bereiken. Jullie hebben samen daar ook wel tegen gevochten. Ben je het ooit gaan begrijpen wat een depressie nou eigenlijk is? En hoe dat werkt? Ja, sterker nog, als Ella in goede doen was, dan vroeg ik wel eens aan haar, kun je nou nog voelen hoe het was? En toen zei ze, ik weet hoe het was, maar ik voel het niet. En voor mij is dat natuurlijk altijd zo geweest. Maar ik zag wel hoe ze leed. Ja. Hoe angstig ze was, hoe radeloos. Met hoeveel levensvragen ze worstelde, waar ze niet uitkwam. Het is een ziekte, want je bent haar verloren aan een ziekte. Ja, absoluut. Niet aan een daad van haarzelf. Het is gewoon iemand die aan een ziekte is overleden. Ja, absoluut. Maar je zegt ook, ik geloof niet echt in een medische oplossing hiervoor. Het is niet een vraag van als er betere medicatie was geweest, dan was ze er nog. Ik kan niet zeggen dat ik niet geloof in een medische oplossing. Ik schrijf in het boek, ben ook steeds meer me gaan realiseren, dat wanneer je steeds weer in je leven overvallen wordt door die depressies, dat er een moment komt dat je het genoeg vindt. Ja. Of er nou nog medicatie mogelijk is of niet. Nou, zij wilde zelf eigenlijk liever geen medicatie. Ze had het gevoel dat dat een soort nederlaag was als je pillen nodig had. Dat sowieso. Ja. Ze heeft ze dus periodiek geslikt. Er was altijd weer een moment dat ze zei, ik geloof dat ik het nu wel zelf kan. En dan zei ik, Elwe is nou verstandig, maar daar viel ze niet in te overtuigen. En uiteindelijk is dat dus ook een reden geweest. Dat het genoeg voor haar was. Het is een zeer openhartig boek, de jas met alle kleuren. Als mensen naar aanleiding van dit gesprek zich overvallen voelen door sombere gedachten, is 113 altijd een optie om te bellen met vragen over zelfdoding. Onno Bosma, hartelijk dank dat je langs wilde komen en vertellen over dit boek en over Ella Vogelaar. En de ondertitel is Onze liefde en haar zelfgekozen dood. Dank je wel. Dank je wel. Zometeen zijn we bij u terug. Dan gaan we het hebben over de film Napoleon met Beatrice de Graaf. Hoe leg je het uit in begrijpelijke taal? Hoe het met ons klimaat gaat? Cabaretier Patrick Nederkoren doet een poging in zijn nieuwe theaterprogramma Overvloed. Hij is onze gast. Als taalschat Vals Licht van Joost Wageman. Deze maand zou hij 60 zijn geworden. En de Amerikaans-Nederlandse schrijfster Meredith Greer komt. Haar debuut heet Bedenktijd en is een talige poging om vat te krijgen op verdriet. René Appel bespreekt de laatste TNA voor de verkiezingen van een politieke partij. Dit keer NSC van Pieter Omtzigt. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Eis een toekomst. Voor de aarde, jezelf, je kinderen en iedereen die je lief is. Kies 22 november, Partij voor de Dieren. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Foutloos rekenen in 12 weken, nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro...

Nu tot €400 voordeel op Atavis e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Hé, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op €100.000. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings onze boekenapologeet van dienst. Jeroen, wat heb je meegenomen? Ik heb als eerste een boek meegenomen, een biografie van het fenomeen Ischa Meijer. Ik kan al zijn rollen wel opnoemen, maar hij was vooral een fenomeen. Dat is geschreven door Annette Mooi en het heet Alles gaat op vroeger terug. Hij is 52 geworden. En dan heb ik een herdruk bij me. Naar aanleiding van de dood van Hannemiek Stamperius, die beter bekend is onder haar schrijversnaam Hannes Meinkema. Ze heeft een feministisch cultboek geschreven in de jaren 70, 1976. En dat heet En dan is er koffie. En ik heb het eindelijk gelezen. Nou, en dan heb ik nu ten laatste heb ik mezelf toch weer eens getrakteerd op de jeugdverhalen van ja, de grote crime fiction schrijfster Patricia Highsmith. Het heet Bloemen voor Louisa en andere vroege verhalen. Dus die zijn nu eindelijk uitgegeven. Nou, dat komt allemaal rond 10:30. Verder in het laatste uur van Nieuwsweekend cabaretier Jan Beuving, die toert met zijn greatest hits, zijn beste en leukste liedjes. Hij heeft ook een boek uitgebracht met alle teksten. Maar eerst gaan we het hebben over Hollywood, die zich buigt over de Franse geschiedenis. Culture appropriation, mag je wel zeggen. Ja, want die term die mogen we daar inderdaad wel opplakken op die film. De Amerikaanse regisseur. Nou nee, dat is volgens mij Engels. Hij is Brits. Hij is Brits. Heeft hem gemaakt, maar hij heeft wel heel veel in Hollywood gewerkt. Hè? Ja, het is een Hollywoodfilm. Het is echt een Hollywoodfilm. Ridley Scott maakte die dus over Napoleon. Volgende week gaat deze productie in première. Maar ver voor verschijnen zorgde die al in Frankrijk voor controversies. Ja, wat gebeurde er? Hè? Daar gaan we zo meteen het ook nog over hebben. Of dat terecht is en wat Scott van Napoleon heeft gemaakt, gaan we vragen aan hoogleraar geschiedenis Beatrice de Graaf, die enkele jaren geleden het boek Tegen de Terreur, hoe Europa veilig werd na Napoleon schreef. Goedemorgen, Beatrice. Goedemorgen. Ja, je hebt die film al gezien. Wij hebben hem ook gezien. Heb je ervan genoten? Ja, enorm. Ja, het was, duurt heel erg lang. 2,5 uur of zo? Ja, 158 minuten, inderdaad. En toen die af was gelopen, had ik echt iets van, hè, nu al? Dus ik vond het fantastisch. Het is echt een belevenis. Het is zeer entertaining. Het is echt een geslaagde Hollywoodfilm. Dus de veldslagen zijn spectaculair. Er wordt mooi geacteerd. De decors zien er goed uit. Fantastische acteurs. En nu gaan we even zeuren. Vond je het een goeie? Die Joaquin Phoenix die speelt Napoleon. Vond je het een goeie Napoleon? Ja, nou, hij speelt hem als een testosteronbommetje. Zindert echt van de spanning en de agressie ook. Ja, dat is een manier om Napoleon neer te zetten. Kijk, ik vond het een fantastische film. Maar in het Engels kun je zeggen, het is een fantastic film en een fantastical film. Dus hij is fantastisch, maar voor de helft slaat hij nergens op. En vind je het dan niet verwarrend en vervelend en ergerlijk dat zo iemand Napoleon speelt en dan Engels praat? Nee. Kijk, als ze met allemaal stemmetjes gaan praten, dat is nog raarder. Of met rare accenten. Dus dit was gewoon allemaal prima Engels. Ik vergat dat vrij snel. Oké, dat kan je niet schelen. Goed, wat voor Napoleon? Je zegt een testosteronbommetje. De liefde voor Josephine, hè, de liefdesrelatie met Josephine de Bonne, speelt een hele grote rol, hè, in die film. Ja, nou, je zou wel kunnen zeggen dat hij de hele geschiedenis van 25 jaar revolutionaire Napoleontische oorlogen samenvat als een soort woord collateral damage van een toxische liefdesrelatie. Want hij komt terug uit Egypte omdat zij is vreemd gegaan. Ja. Hij is in slechte vorm op Waterloo omdat zij er niet meer is. Ja, dus en alles, zo is alles, alles gerelateerd aan de ups en downs in hun buitengewoon enerverende liefdesrelatie. En zo is die gegaan, hè? Nee, dat denk ik toch niet. Nee, ik denk dat Napoleon Josephine echt, nou ja, daar kunnen we het zo nog over hebben, dat hij echt helemaal geobsessed met haar was. Tegelijkertijd was hij nog geobsedeerd door eeuwige roem, eer en glorie. En hij was ook bereid om Josephine in te ruilen daarvoor. Toen ze hem geen erfgenaam kon baren voor de troon. Toen heeft hij haar ingeruild voor een Oostenrijkse prinses. Dus toen dankte hij haar af. Ja. Maar het was wel een interessante relatie, die twee. Een tegenwoordig zou je zeggen een toxische liefde. Ja, ja, dat, en dat was het ook echt. Hè? Dus kijk, in zoverre, dat vind ik dan wel weer interessant, hoe hij dat in beeld brengt. Dat is echt een element van het leven van Napoleon en Josephine. En in het echt ging het nog eigenlijk veel verder dan de film laat zien. Napoleon was echt gewelddadig tegen Josephine. Dat was haar vorige man ook al, dus ja, blijkbaar. Want ze had twee kinderen toen ze met Napoleon in zee ging. Ja, misschien is het even goed om even een paar data ervoor te geven. Hè, voor mensen die niet helemaal into Napoleon zijn. Napoleon was 26. Toen de Josephine leerde kennen, die was toen al 34. Dus die was 8 jaar ouder. Nee, dat was zij 6 jaar ouder was ze. En zij was weduwe. Zij was weduwe en niet zomaar weduwe. Haar man was onthoofd in het terreurregime van Robespierre. En ook Josephine was bijna aan de beurt geweest in 1794. Echt een paar weken, ze stond al op de lijst. En een paar weken of een paar dagen voordat het zou gebeuren, werd dat terreurregime beëindigd. Kwam Robespierre zelf onder de guillotine. En werd zij vrijgelaten. Zie je ook in de film. Nee, heeft ze ook een kort kapsel. Dat was het guillotinekapsel. Oh, dat snap ik nu pas. Ja, ja. Daar kwam dat vandaan. Okay. En zij was ook in de gevangenis, had men haar ook geadviseerd, zorg dat je zwanger wordt. Want dan wordt het uitgesteld, je executie. Dus dat is ook gebeurd. Ja, maar er werd zelfs gesuggereerd dat ze even prostituee zou zijn geweest. Nou ja, de vraag is hoe je daarnaar kijkt. In die tijd, in die chaotische tijden van de Franse Revolutie, alles was in beweging. Aristocraten werden onthoofd waar je bij stond. Waar had je dan nog je gelden of je middelen? Dus Josephine heeft zich een paar keer, nou, je zou kunnen zeggen uitgeleverd. Je kunt ook zeggen, ze heeft mannen gezocht die rijk waren en aanzienlijk, om te overleven voor haar en haar twee kleine kinderen, Hortense en Eugène. Ja. Hortense is de latere koningin van Nederland, hè? Ja. De vrouw van Lodewijk Napoleon. Jij zegt het kort haar vanwege de guillotine, maar de film begint met de onthoofding van Marie Antoinette en die heeft helemaal geen kort haar. Nee. Die heeft juist heel lang blond. Ja, die wordt echt. Ik heb dat in mijn recensie ook beschreven. Daar begint het mee. En dan denk je, wat krijgen we nou? Een soort horror Barbie zie je dan. Echt zo'n heel bizar beeld is dat. En dat is ook niet helemaal waarheidsgetrouw afgebeeld. Hoe weten we eigenlijk dat. Nee, maar goed. Hoe weten we dat die relatie tussen Napoleon en Josephine zo heftig en zo toxisch was? Nou, dat is heel interessant. Haar liefdesbrieven zijn verdwenen aan hem, maar zijn liefdesbrieven aan haar, die zijn er nog. Als je nog eentje thuis hebt liggen, die leveren wel 60.000 euro op inmiddels. En ik heb er twee meegenomen. Ja. En daaruit, misschien Mieke, moet jij ze voorlezen. Jij kan dat goed, want daaruit blijkt hoe hij van haar hield, hoe geobsedeerd die was, maar ook hoe giftig die kan zijn. Ja, dit is een brief 21 november 1796. Hij schrijft: ik ga naar bed met mijn hart vol van jou aanbiddelijke beeltenis. Ik kan niet wachten om je bewijzen te geven van mijn vurige liefde. Hoe gelukkig zou ik zijn als ik je kon helpen bij het uitkleden. De kleine, stevige, witte borst, het aanbiddelijke gezicht, het haar opgebonden in een sjaal. Je weet dat ik de kleine bezoekjes nooit zal vergeten. Je weet wel, het kleine zwarte bosje. Ik kus het 1000 keer en wacht ongeduldig op het moment dat ik erin zal zijn. Leven in Josephine is leven in de Elysische velden. Kussen op je mond, je ogen, je borst, overal, overal. Heerlijk, toch? Ja, jij kunt dat wel. Maar daarna schrijft hij een brief, als zij dan dus niet meteen terugreageert, en dan hoort hij geruchten dat ze misschien ontrouw is geweest, en dan schrijft hij dit. Ja, ik hou niet meer van je. Integendeel, ik verafschuw je. Je bent een gemene, beestachtige slet. Je schrijft me helemaal niet. Je houdt niet van je man. Je weet hoe gelukkig je brieven hem maken en je schrijft hem geen 6 regels onzin. Nou, Wat vinden jullie daar nou van? Nou, ik vind het zo'n mooi beeld dat Napoleon... die is dan veroveringstochten aan het doen, veldslagen. In Italië is die dan, ja. Die leeft altijd in tenten, die is altijd onderweg. En intussen slaapt zij rond in Parijs en dat bereikt nou, nou, dat werd gezegd. De vraag is, moet jij ook niet aan slutshaming gaan doen? Dat weet je niet helemaal zeker. Nou, was dat niet zo? Nou, ze heeft misschien... één minnaar gehad, Hippolyte Charles. Dat was een adjudant van Napoleon. Dat heeft ze zelf altijd ontkend. En zij werd gezien door de adellijke dames en ook anderen rondom Napoleon. Met name ook Napoleons moeder, die haatte haar. Die vond haar niet goed genoeg voor haar zoon. Dus er werden ook hele nare geruchten over haar verbreid. Dus in dit soort situaties is het ook een beetje flauw om dan meteen naar Josephine te wijzen en niet naar Napoleon. Dus misschien was hij onterecht jaloers, maar hij lag zich in zijn tentje op te vreten terwijl hij een veldslag te voeren had. Want hij zegt later nog, binnenkort hoop ik zal ik je in mijn armen houden. Dat komt dan daarna weer. Dan zal ik je bedekken met een miljoen hete kussen, brandend als de Evenaar. Een gekke vergelijking, maar goed. Het is lijkt nou net alsof die film alleen maar over die relatie gaat, maar er wordt toch ook nog wel behoorlijk veel gevochten. Ja, het bloed en de ingewanden spatten je best wel om de oren. Ja. Dus het is, je moet wel even daaraan denken als je naar die film gaat kijken. Dus ik zou niet kleine kindertjes meenemen, zeg maar. Hoe realistisch vond je dat? Want op een zeker punt aan het eind zie je Napoleon zelf te paard voor de troepen uit de vijand tegemoet treden. Ik dacht, dat is niet gebeurd. Dat was heel grappig. Dat lijkt me niet. Ik zat in die pre-screening naast Bart Funnekotter. En die is ook Napoleon kennen van de NSC. En toen dat gebeurde, zaten Bart en ik allebei zo... Hoe kan dat? We keken elkaar echt aan. Wat een onzin. Napoleon was een artillerist. Een kanonnenman. En daar was hij heel goed in. Hij kon natuurlijk paardrijden. Iedereen kon paardrijden, maar niet zo supergoed. Laat staan dat hij aan het hoofd van de cavalerie een charge zou doen in Waterloo. Hij bleef, zoals veel commandanten trouwens ook, gewoon op de top van de heuvel staan of achter een bosje met een verrekijker. Dus dat is echt onzin dat hij dat zou hebben gedaan. Dus dat klopt echt. Dus heel veel dingen in de film kloppen niet. Nou, nogmaals, je kunt er op twee manieren over deze film hebben. Hè? Als een prachtige, zinderende film, wat het is. En je kunt het over de film hebben van hoe historisch accuraat is die. Nou, dat laatste is dus niet echt zo. Maar jij zegt, hij wordt afgeschilderd als een testosteronbom. Het lukt toch niet steeds om Napoleon te vatten. Het is een heel enigmatisch figuur. Aan de ene kant schreef hij romans en was hij van de verlichting en omringd door kunstenaars en wetenschappers. Ja, één roman, hè? En die was ook mislukt. En die was niet zo goed. Nee. En tegelijk is het een veldheer die alleen maar oorlog wil voeren. Ik heb de indruk dat mensen er toch niet helemaal uitkomen wie die man nou was. Er zijn hele bibliotheken over volgeschreven en we weten het nog steeds niet. Nee, dat zei Ridley Scott ook, hè? Toen de historici hem erop aanvielen, zei hij eerst Get Alive. En toen zei hij Wie kan het weten? En elk boek heeft een andere Napoleon. Kijk, het grote probleem bij Napoleon... Is dat Napoleon zelf al is begonnen met de mythevorming. Dus Napoleon zelf heeft zichzelf, dat was een enorme ijdeltuit... En die liet al allemaal bulletins en fausse nouvelle, fake news... werd ook al uitgevonden in die periode. Dus Napoleon zelf verspreidde, in Frankrijk met name, maar ook elders... de mythe dat hij onoverwinnelijk was. Hij kroonde zichzelf tot keizer. En als hij nederlagen meemaakte, dan wist hij die ook nog om te draaien als een overwinning. Dus bijvoorbeeld dat bezoek... Dat wordt ook in de film vertoond aan Egypte. Dus hij heeft een bezoek, een invasie in Egypte. Dat is een gigantische nederlaag geweest. Want 2/3 van zijn mannen kwam daar om door de pest. Ze werden in de pan gehakt. Het was eigenlijk een nederlaag. Hals over kop heeft hij Noord-Afrika ook weer verlaten. Toen kwam hij thuis. Toen liet hij meteen opdracht geven aan een van de beste schilders van die tijd, Jean Gros, om een prachtig heroïsch portret van hem te laten schilderen. Napoleon op bezoek in het pestziekenhuis in Jaffa. Dan raakt hij een pestslachtoffer aan. Je moet het opzoeken. Heel mooi portret. Dat laat hij vervolgens tentoonstellen in Parijs. Moeten de mensen kaartjes kopen? Mogen ze het zien? Zo van, moet je kijken wat voor een weldadige verlosser ik ben geweest voor de zieken en de zwakken in Egypte. En hij neemt allemaal die kunstschatten mee. Hij start een hele Egyptomanie. Het hele Louvre wordt volgezet met Egyptische spulletjes. Hij laten ze vies maken voor Josephine. Dus hij weet uit een soort nederlaag met smoke and mirrors, weet hij eigenlijk een enorme overwinning. Hij komt het buitbeladen terug te verklaren. Dus dat maakt het voor ons vandaag de dag nog steeds heel moeilijk. Je ziet Napoleon, je ziet eer, je ziet glorie, je ziet de mythe, je ziet de hervormingen. Terwijl het gewoon een despoot was die maar doorging met oorlog voeren en 4 tot 6 miljoen mensen mee heeft gesleept in zijn val. Maar ook een briljante stratege die op een of andere manier, tenminste, dat begreep ik uit die film, die manschappen toch enorm aan zich wist te binden. Nou, dat hoort ook bij die mythevorming. Hij had een charisma. En hij wist echt de soldaten in het veld, wist hij aan zich te binden. En er was natuurlijk ook nog iets anders aan de hand sinds de Franse Revolutie. De algemene dienstplicht was ingevoerd, de levée en masse. Dus het leger was niet meer bevolkt door aristocratische officieren die trouw waren aan het hof. Hij benoemde generaals en maarschalken die uit het niets kwamen en heel goed waren, maar daardoor helemaal loyaal waren aan hem. Iemand als maarschalk Ney, maarschalk Davout. De een was de zoon van de Kuiper, de andere van een bierbrouwer. Die waren vroeger nooit, maar dan ook echt helemaal nooit opgestegen tot de rang van officier. Dat kocht je met aanzien. Dat was natuurlijk dus de verdienste van de Franse Revolutie, ja, dat kon. Ja, maar hij heeft dat wel geperfectioneerd verder. Hè? En hij had een heel goed oog voor talent, Napoleon. Dus hij heeft zich echt omringd met hele slimme, goede officieren. Hij had zelf ook talent. Zo is hij aan de macht gekomen. Die woelige nadagen van de terreurbewind was hij degene die Toulon wist te veroveren. Daar begint de film ook mee. Dat was ook zo. Dat was zijn claim to fame. En vanaf dat moment heeft hij heel strategisch heeft hij de macht gegrepen. Maar wat jij zegt, het is waar dat er heel veel miljoenen mensen zijn gestorven en dat het ook veroveringsoorlogen waren. Maar je kunt wel zeggen, hij heeft de Franse Revolutie verdedigd. Als hij dat niet had gedaan, dan hadden de Oostenrijkers er gewoon een eind aan gemaakt. Maar wat is de Franse Revolutie? Als de Franse Revolutie de mensenrechten is, de rechten van de vrouwen, als de Franse Revolutie het beëindigen van de slavernij is, dan heeft hij dat allemaal weer teruggedraaid. Hè, dus zie je wel, jij bent ook al in die mythe getrapt. Want hij heeft in Haiti het weer opnieuw ingevoerd. Ja, en ook in Frankrijk. Hij heeft het weer, toen hij terugkwam, ook na 100 dagen, heeft hij opnieuw de slavernij ingevoerd. Hij was heel erg, nou ja, dat blijkt ook in de relatie met Josephine. Vrouwen, dat waren ook gewoon gebruiksartikelen. Nou ja, die seksscènes, het is een soort konijn. Neukt hij als een soort konijn. Ja, nou, echt inderdaad. Heel raar, vond je niet? Ja, nou ja, dat was ook, schijnt ook al geweest, zou geweest te zijn. En, hoe weten we dat, hoe Napoleon neukte? Nou, Josephine heeft daar wel dingen over gezegd. En er zei, maar haar brieven zijn dus niet bekend. Ja, maar jammer. Er zijn dan wel weer andere brieven over die entourage over bekend. Goed. Ja. Even kijken. Ja. Nog even naar het einde. Op een gegeven moment gaat dat dus eigenlijk, is het niet meer vol te houden. Waterloo, dat zit er ook nog heel in die film. Had hij niet kunnen winnen. Toch? Had niet gekund. Nou, het was een kiele situatie. Ja, kijk, ik vond de film heel erg goed, maar Waterloo vond ik een deceptie. Ja, okay. Want dat wordt dan net zo gedaan van ja, nou ja, toen was Josephine al dood. Wat trouwens ook, dat wist hij al lang op Elba. Hij had dat al gehoord. Dus Josephine stierf op 29 mei 1814. Op 30 mei werd hij ingescheept naar Elba, dus hij wist dat al. Dus het idee van hij komt terug om naar haar te gaan, ontdekt dan pas in haar lege huis dat ze er niet meer is, klopt ook helemaal niet. Nee. Maar goed, dus dat wist hij al. Dus Waterloo, dat hij Waterloo verloor door liefdesverdriet, is onzin. Okay. Hij verloor het doordat hij niet goed zijn orders had uitgedeeld. Maarschalk Grouchy, die marcheerde de verkeerde kant op. Nou, daar zijn natuurlijk hele dikke boeken over volgeschreven. Maar hij verloor het ook omdat Wellington zijn meerdere was. Dat is een held van jou, toch? Nou, dat is ook gewoon wat was een held, maar dat is ook een hele goede generaal. En die won Waterloo. Maar die wordt in de film neergezet als een beetje een dikke Engelsman die om 11 uur 's ochtends thee drinkt met scones. Terwijl Wellington in werkelijkheid heel erg dun was. Die at bijna niks. Die dronk 's ochtends alleen maar zwarte koffie. En die had een heel plan gemaakt hoe hij Napoleon samen met Blücher op Waterloo zou verslaan. En dat waarom is zouden gelukt. Ze die dan zo afschilderen? Hè? Wat zit daar dan achter? Ja, dat snapte ik ook niet helemaal. Maar ja, misschien toch Amerikaans, Hollywood. Hè? Napoleon is dan toch hun held van die film. En dan kan Wellington niet op het laatste nippertje de held overtroeven. Dus dat een beetje. En als je die film ziet als een narratief met Waterloo als het gevolg van het liefdesverdriet, ja, dan speelt Wellington natuurlijk ook niet echt een rol. Had Wellington een persoonlijke obsessie met Napoleon? Nee, omgekeerd wel. Omgekeerd wel. Ja, Napoleon had wel een obsessie met Wellington. Wellington en Napoleon hebben elkaar nooit ontmoet. Hè? Dus ook in de film dat Wellington onder bezoek komt, dat is niet waar. Ze hebben elkaar nooit gesproken. Ze hebben elkaar alleen maar gezien door een verrekijker. En de enige punt dat ze echt bij elkaar waren, was Waterloo. Dus dat is echt een soort, ja, kijk, als Scott echt een film had moeten maken, dan had hij over Waterloo. Dat had hij moeten filmen. Bondarchuk heeft dat geprobeerd in 1970. Dat had hij moeten doen. Maar goed, Wellington die kwam dus eigenlijk vanuit Spanje en Portugal. Die Iberische campagne heeft hij stuk voor stuk al Napoleons beste maarschalken verslagen, rukte hij langzaam op en Waterloo ontmoetten ze elkaar. En Napoleon heeft Wellington altijd onderschat. Hij heeft altijd gedacht, zo'n rare Brit. En hij was een offensieve generaal. Van Wellington wordt wel gezegd dat hij een defensieve generaal is. Die opereerde met geduld en afwachting en tactiek. En die heeft eigenlijk Napoleon in de val laten lopen. En dat was het einde. Als je het hebt over de erfenis van Napoleon hier in Nederland, hè? Want de Fransen hebben hier als eerste een grondwet ingevoerd. Dat het een eenheidsstaat is, kwam door de Fransen. Heel veel dingen die we nu normaal vinden, die komen allemaal door die Franse bezetting. Ja, maar niet per se door Napoleon, hè? Dus wat jij noemt van de grondwet, dat was niet Napoleon. Dat was al daarvoor. Dat was de Bataafse Republiek. Dus dan moeten we ook niet... Dat niet doe alles je, op de Fransen. Doe je het weer. Weer door die propaganda beïnvloed. Ja. Nou, het is een heel mooi boek. Dat wil ik toch even noemen. Dat is gemaakt door Lotte Jensen, onder redactie van Lotte Jensen. Dat heet Napoleons nalatenschap. Dus als je dat wil weten, raad ik iedereen aan dat boek te lezen. Ik schrijf er ook een hoofdstukje in. En daar staat bijvoorbeeld een heel mooi hoofdstuk in over Napoleon in de kinderboeken van de 19e eeuw. W.G. van der Hulst heeft daar een prachtig kinderboek van Franse jongens in Hollandse jongens in Franse tijd geschreven. Ja. Van Napoleon, die eerst een idool was en dan een duivel wordt. En, dus dat heeft in Nederland best wel post gevat. Interessant is dat later Napoleon eigenlijk hier weer positiever wordt gezien. Dus als je nu vraagt van hoe kijken de mensen naar Napoleon, zullen veel mensen in Nederland zeggen, nou ja, het kadaster, de straatnamen, de familienamen, de hervormingen. In Groot-Brittannië, in Duitsland, wordt hij echt gezien als een despoot. Dus het hangt ook heel erg ervan af waar je kijkt. Ja. Nou, we moeten er toch wel heen, hè? Ook al klopt er van alles niet. Ja, absoluut. Ja. Want Vanessa Kirby als Josephine is ook wel een hele goede actrice. Ze hadden eigenlijk een andere actrice moeten nemen. Nou ja, het was een Creoolse vrouw, Josephine de Bonnet. Ze hebben geen donkere vrouw met een tintje. Nee, dat is heel interessant. Hè? Josephine was ouder, was een Creoolse, kwam van Martinique. Ik denk, daar had je ook iets mee kunnen doen. In plaats daarvan hebben ze Vanessa Kirby gekozen, Princess Margaret uit The Crown. Ja. Die is fantastisch, maar ik weet niet of het helemaal de goede keuze is. Hij had jou even moeten bellen, de Ridley Scott. Nou, voor goed advies. Dankjewel, Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ze schreef dus niet alleen het boek Tegen de Terreur, hoe Europa veilig werd na Napoleon, maar raad dus ook aan Napoleons nalatenschap, Pieter. Voor al die mensen die in de fuik zijn gestapt van Napoleon. Van zijn propagandamachine, 200 jaar na dato. Ja, oké, dankjewel. Jullie bedankt. Yo. But I- Chris Rea, Josephine. I send you all my love. Lekker obsessief nummer. Past helemaal bij die brieven van Napoleon. Bij de obsessie voor Josephine. Zwarte bosje. Ja, laten we naar de boeken gaan, Jeroen. Ja, en als we het over obsessie hebben, dan hebben we het als eerste over de biografie van Annette Mooi over Ischa Meijer, die eigenlijk vooral door zichzelf geobsedeerd was. Het boek heet Alles gaat op vroeger terug. En om dat meteen duidelijk te maken hoe dat zat in het leven van Ischa, dan hoef je niet eens te denken aan hoe die eindigde. Hij eindigde op RTL 5, waar hij eigenlijk marathoninterviews deed. In korte tijd werden er eigenlijk gasten doorgejast. En dat fascineerde me, moet ik wel even zeggen. Hij kreeg een gast en sommige gasten wisten al zo wat Ischa van ze verwachtte. Namelijk dat hun leven verklaarbaar was uit hun diepste jeugd. Dat ze het gingen oplepelen. Dus dat was een soort teken van dominantie. Maar ook dat was wat hij dacht dat een mens was. Dat hij terug te brengen was op zijn jeugd. Annette Mooi doet datzelfde eigenlijk met Ischa zelf, haar onderwerp. Want ze vertelt een verhaal als proloog dat erin hakt. Ze vertelt een verhaal over een 19-jarig meisje dat in 1946 naar Amsterdam-West gaat, naar de Van der Halstraat. Want daar woont haar vroegere geschiedenisleraar Jaap Meijer, de vader van Ischa Meijer. Hij was voor de oorlog geschiedenisleraar op het Joods Lyceum. En hij was charismatisch. Iedereen was eigenlijk een beetje verliefd op hem. En hij correspondeerde ook. En iedereen vond een leuke man. En zij wilde die man weer zien. Ze was in de oorlog ondergedoken geweest. Jaap Meijer, zijn vrouw Lies Voet en hun zoon Ischa, die in 1942 geboren was, waren in Bergen-Belsen geweest. Een gruwelijk kamp, hebben het overleefd. En ze dacht, we kunnen de oude tijd weer herstellen. Ze kwam daar thuis bij Jaap Meijer en ze zag een klein jongetje zitten. En ze wist nog hoe hij de geboorte van Ischa, daar had ze van gehoord, dat had hij in de klas al aangekondigd. Maar in ieder geval, en dat jongetje zat op zijn knietjes voor het raam en maakte geen contact. Dat vond ze al een beetje raar. En zij praatte daar met haar oude leraar. En opeens begon dat jongetje te schreeuwen. En dat waren Duitse bevelen die hij in het kamp had opgepikt, waar hij ook met lijken had gespeeld. En Jaap Meijer zei er niets over. Die negeerde het. En dat vond ze nog het vreemdste eigenlijk. Dat je niet zegt, ja, dat gaat wel over. Of, we hebben een zware tijd achter de rug. En dat was ook het einde van haar contact. En dat verhaal haalt aan het mooie eruit. Ik vind dat heel wel gekozen. Want eigenlijk tekent dat alles. Het tekent het feit dat Ischa tweede generatie slachtoffer was. Maar ook tekent het iets over die totaal verziekte relatie van de ouders met hun kinderen. Die ouders hebben hun kinderen eigenlijk in de ban gedaan. Die waren vol van zichzelf. Er wordt eigenlijk geopperd dat ze misschien ook wel elkaar haten. Maar in ieder geval, die kinderen werden eigenlijk verbannen op een bepaalde manier. En dat werkt weer door in het leven van Ischa, die altijd wel een surrogaat zocht voor zijn vader of voor zijn moeder. En dat lukte natuurlijk niet. Maar zo heeft hij ook een spoor van verwoesting relationeel in zijn leven gecreëerd. En daar gaat ze allemaal op in. Dus je krijgt de hele Ischa uitgetekend. Je kunt je afvragen, wat wist ik nog niet van hem? Nou, de waarde van dit boek is dat alles op mijn rijtje staat. Wat ik niet wist, is hoe bar het er vaak relationeel aan toe ging. Want hij kon mensen kleineren. Hij kon ze verschrikkelijk beledigen. Hij kon naar doen. Tot aan mishandeling aan toe. Aan de andere kant kon hij ook mensen fantastisch voor zich inpalmen. Of het nou mannen of vrouwen waren, dat hoefde niet eens erotisch te zijn. Er is een verhaal van Theodor Holman, die op een gegeven moment ook de aandacht kreeg van Ischa. En hij was verrukt ervan. Ischa, versierde hem bijna. Dus een beste vriend kreeg je erbij. Maar op een gegeven moment had Ischa zo iemand uit. En dan liet hij hem als een baksteen vallen. Dan werd er ook geen contact meer opgenomen. En dat was een soort patroon in het leven. Je kunt je afvragen, waar komt dat nou allemaal uit voort? Ik vind dat Annette Mooi een mooie typering geeft. Die noemde hem een man op doortocht. Altijd op meerdere fronten tegelijk in de weer. Altijd bezig met de volgende stap. Vrienden van hem hebben dat beeld eigenlijk aangevuld. Die benoemen hem als een simultaanschaker. Die altijd op partijen speelde. Tegelijkertijd partijen speelde. En niemand wist op welke borden hij allemaal tegelijkertijd bezig was. En dat tekent Ischa ook. Hij had altijd, niet alleen in relaties was dat zo, had hij altijd geheime relaties, of ondergronds relaties werd dat genoemd. Hij was zeker niet monogaam. Maar niemand wist eigenlijk precies waar hij allemaal mee bezig was. En ook dat hoorde bij het fenomeen, en ook bij de mythe die hij van zichzelf gemaakt heeft op een bepaalde manier. Voor mij was het einde, het meest indrukwekkend eigenlijk van Ischa. omdat het ook tragisch was. Hij heeft vrijwel alle podia wel bespeeld in de journalistiek. Maar uiteindelijk wilde hij toch doorbreken op de televisie. Hij kreeg de kans niet bij de VPRO. VPRO-televisie was een afschuwelijke slangenkuil in die tijd. En gezien zijn wat hij had laten zien, had hij daar natuurlijk een programma moeten krijgen. Toen kwam hij Joop van den Ende tegen en daar had hij een soort waardering voor. Maar ja, Joop van den Ende is een zakenman en die heeft hem gewoon geëxploiteerd. En Ischa was de narcistie, zou je kunnen zeggen, om daar nee tegen te zeggen. Ja, dan moest hij steeds allerlei reclames aankondigen. De broodnodige boodschappen. Ja, en jij weet nog wel hoe pijnlijk dat was. Dan stond hij daar met Henny Huisman. En niet zeggen Henny Huisman hoor, maar het waren twee werelden. En dan stond hij daar reclame te maken en hij keek er altijd al een beetje naar bij. En dat werd nog naarder. Ja, dus dat. Maar hij heeft het wel gedaan. En op die manier. En hij had natuurlijk ook die afschuwelijke dalende kijkcijfers aan zijn broek. Dus dat was een bepaalde manier een treurig verhaal. Toch is het indrukwekkend. Hij is maar 52 geworden. Dat is krankzinnig jong. Maar als je ziet wat hij gedaan heeft. Je had nog een ander boek ervan kunnen maken. Je had een netwerkanalyse van kunnen maken. Je had ook het kunnen hebben over al die kringen waarin hij zich bewoog. Maar ja, dan hadden we denk ik een boek van 1500 pagina's gehad. En zij heeft gekozen om het echt puur op dit leven te houden en iets minder op zijn ideeën. Dus ik vond dat, het leest als een trein, is een cliché, maar het is waar. Ja. Ik heb het uitgelezen in één ruk. Nou, nu een boek waar ik heel lang over gedaan heb. Ik wist van het bestaan, namelijk op school. Het is een boek geschreven door Hannes Meinkema, pseudoniem van hoogleraar Hannemieke Stamperius, die in 2022 overleden is. En dat boek dat is uit 1976, dat heet En dan is er koffie. En dan is er koffie. Dat was een titel die mij al puberdanig afschrikte. Want dan wil je de belangrijke literatuur lezen en als iemand dan aankomt met een boek en dan is er koffie, dan ontgaat de ironie je ook nog wel. Dan denk je, nou, dit is niet helemaal bestormen. Dit kan wachten. Nou, dat heeft gewacht tot nu, want er is een heruitgave, de uitgeverij Prometheus verschenen, omdat zij overleden is waarschijnlijk. En ik dacht, dit is de kans om dit boek te lezen en laten we het eens kijken met de ogen van nu. En? Ik heb eigenlijk het milieu van mijn oude leraren beter leren kennen. Ik begrijp ook waarom zij dit boek altijd aandroegen. Want ja, het is seks, drugs en jenever. Vooral jenever. Jenever wordt als water gedronken. Het gaat over drie kinderen in een artsengezin. Een net gezin eigenlijk. En die kinderen die zijn op eigen benen komen staan. Ze wonen niet meer thuis. En ja, en ze zijn ongelukkig. En ook zoiets uit die tijd, de stik. Dat betekent een sigaret met hash of marihuana, daar wil ik van af zijn. Die ging gretig rond. Maar het heeft iets ongelooflijk sneus. Maar ook wel iets tragisch. Want mensen zijn ook verstrikt in hun beeld van hoe ze moeten zijn en hoe relaties moeten zijn. Bijvoorbeeld hoofdpersoon Rosa, een lerares, die is dol op douwen. Maar ja, dat kan ze niet tegen hem zeggen, want het woord cool bestond nog niet. Dat was niet cool. Je moet zeggen, ja, weet je, en een beetje doen of je een open relatie leuk vindt. Dus alles is ongelooflijk fysiologisch. Wat me ook opvalt, dit was denk ik nog voor de tijd dat reclames verboden waren. Nou, in dit boek niet. Tampax tampons vallen kletterend in een pot. Meinkema volgt ook die mensen overal. Hè? Of het nou in bed is, of op straat, of in de wc. Alles wordt getoond. Nou ja, in ieder geval wordt duidelijk voor mensen die dat nog niet wisten in die tijd en nu, dat vrouwen ook beschikken over seksualiteit. En daarom is het denk ik een feministische klassieker genoemd. Als ik kijk met de ogen van nu, dan is het zo dat ik een verwijt dat haar gemaakt is in die tijd onterecht vind. Men verweet haar een slordige stijl. Dat kan gebaseerd zijn op vorige boeken, maar ja, ze gebruikt taal. Namelijk veel ruig taal, veel vloeken en zo. Af en toe staat er een archaïsch woord. Maar ja, iemand als Özkan Akyol schrijft ook zo, maar dan slechter. Dus ik denk, ja, wat is er eigenlijk mis met deze taal? Het is eigenlijk alsof je een beetje verzinkt in het vroege proza van Mensje van Keulen, maar dan zonder humor. Ik ben toch blij dat ik gelezen heb. Ja. Nou, okay. Dan kom ik ten laatste aan de verhalen, de jeugdverhalen van Patricia Highsmith. Bloemen voor Louise en andere vroege verhalen. Patricia Highsmith die is de grootmeesteres van de crime fiction. Ik vind het fantastisch. Ze heeft de antiheld eigenlijk gemunt, Tom Ripley, een sociopaat. Iemand die moordt om er beter van te worden. Niet omdat hij het fijn vindt of zo. Hij vindt het ook niet onfijn, maar hij wil er beter van worden. Maar voor ze dat niveau kon bereiken, moest ze eerst vingeroefeningen doen. En dat heeft ze gedaan met al deze verhalen. Ze is als puber al begonnen met verhalen schrijven. Nou, lees je die verhalen, dan kom je eigenlijk in situaties terecht. En met de blik van Highsmith. Het titelverhaal is eigenlijk een positief verhaal. Dat Bloemen voor Louisa, dat gaat over een meisje dat op kantoor, een jonge dame die op kantoor werkt. En ze heeft eigenlijk een vrij eenzaam bestaan, maar ze kent wat buurmeisjes. Daar heeft ze contact mee. Die buurmeisjes die worden ziek. Het zijn kleine kinderen. Ze hebben roodvonk. En de moeder heeft ook roodvonk. En niemand is er om ze te helpen. En zij voelt zich min of meer toch verplicht om dat vaderloze gezin bij te staan. En er komt een arts en die zegt, de kinderen moeten een pil ieder uur. En de moeder iedere twee uur. Ze kan niet naar de werk gaan. Ze belt haar werk op. Daar wordt eigenlijk welwillend tot haar verbazing gereageerd. Ze dacht dat ze onmisbaar was. En eigenlijk is een weekend bezig deze mensen te verzorgen tot eigenlijk ze die ziekte voorbij zijn. Onderwijl is er nog een buurvrouw langskomen die ze niet helemaal serieus nam. Ze dacht dat dat een soort gek was, maar die komt eten brengen. En heeft ze ook een bos bloemen gekregen van haar baas, die de gelegenheid benut, nu ze er even niet is, om haar mee uit eten te vragen. Dat zijn toch welkome dingen. En dus eigenlijk heeft ze met de conventie gebroken en ze heeft zich hernomen. Ze denkt opeens aan haar broer die nog in Nederland zit en die, ze is waarschijnlijk van Deense komaf, toch wel iets ergs in de oorlog gedaan. En ze denkt, ik moet toch ook wel weer eens contact met hem opnemen na al die jaren. Dus eigenlijk herneemt ze zichzelf, vindt zichzelf opnieuw uit. En dat is positief. Maar het kan ook anders zijn. Een ander verhaal, ik heb er twee heel kort en hou ik op. Dat gaat over een man die geobsedeerd is door slakken. Dat is zodanig dat hij overal slakken gaat kweken. Want slakken, ja, die hebben de beste seks. Dat kan wel een etmaal duren. Dus hij kijkt naar die slakken en overal worden nieuwe slakjes geboren. Het wordt ook nog op een nare manier, ik ben niet zo dol op slakken, wordt beschreven hoe ze dan allemaal op de wereld komen. En uiteindelijk heb je het horrorbeeld van de slakken die een huis overwoekeren. Uiteindelijk stort er behang op hem neer, nat behang, overal zijn slakken. Nou, je kunt aan slakken ten onder gaan. Als je een hekel hebt aan slakken, moet je het verhaal lezen. Maar als je van slakken houdt, moet je het verhaal ook lezen, want dan kun je ze fijn eten. Nou, dat is nog niet de ware Highsmith. De laatste Highsmith waar ik mee kom, dat is een heel ander verhaal. Dat is toch wel weer gruwelijk. Een klein meisje, een beetje haveloos, wordt aangesproken door een pensiongast en die zegt, wil je wat snoep? En ze registreert al dat hij goedkoop snoep aan haar geeft. De volgende vraag is, wil je met mij een ritje maken? En als lezer denk je al, dat kan niet goed gaan. Maar ze gaat mee in die auto en ze denkt, ik heb er spijt van, ik wil uit die auto. Onderwijl hoort ze haar moeder roepen en dat redt haar. Want ze moeten met die auto langs die moeder, en moeder zwaait en ze stapt uit. Het kind is eigenlijk ontsnapt aan een kinderlokker, laten we daar dat we dat maar zo benoemen. Maar die moeder flirt met deze man. Want die longt ook naar een avontuur. En die heeft totaal niet door, of ze vindt het niet belangrijk, aan wat voor gevaar haar kind ontsnapt is. Nou, dat groezelige, dieborende psychologische terrein, dat heeft Highsmith als geen ander in kaart gebracht. Dus daar heb ik van genoten. Oké, dankjewel. Als de mensen de titels die Jeroen heeft besproken nog even willen nakijken, kunnen ze altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En ook op onze Facebookpagina twitteren, maar ook met de hashtag Nieuwsweekend. Dan gaan we naar onze laatste gast. Die won 2 keer de Annie M. G. Schmidprijs voor zijn teksten. En ook nog eens een keer de Willem Wilmingprijs. Cabaretier Jan Beuving staat nu in het theater met 17 van zijn beste liedjes. En zijn liedteksten zijn ook nog eens gebundeld, die van de afgelopen 10 jaar, in het nieuwe boek Ruitjesblues. Hartelijk welkom, Jan. Goedemorgen, Mieke. Ja. Dank je. Wat zijn de oudste liedjes in het boek? Het oudste lied is een lied dat ik ooit geschreven heb toen ik een documentaire over Dr. Hannes P. gezien had. En hij zegt daarin iets als, ach ja, de liefde, ach ja, het regent zo vaak, daar schrijft iedereen al over. Ik probeer het alledaagse genietbaar te beschrijven. Toen heb ik mij dezelfde avond nog, ik studeerde nog wiskunde, achter een pen en papier gezet. En toen heb ik een lied geschreven over de stoptrein naar Apkoude. Waarom daarover, ik weet het eigenlijk niet, maar het lied is heel erg rijmgedreven. Wanneer je niet van treinen denkt te houden, omdat die vaak te vol zijn of vertraagd, neem dan een keer de stoptrein naar Apkoude, een reisdoel dat zelfs sceptici behaagt. En Dat is het oudste lied. Het komt uit 2006. En het meest recente lied is voor deze voorstelling geschreven. Ja. Is uit 2023. Ja. Vond je het nog steeds dan goed, ook die oude liederen? Ja, ik heb natuurlijk. Ik hoor dat het de verhalen van de jonge Highsmith zijn. Ja. Ik hoop niet dat al mijn Sinterklaasgedichten op een goed moment gebundeld worden van toen ik 16, 17 was. Dus wat ik goed genoeg vond, heb ik opgenomen. Maar na 2006 is de eerste volgende, 2010. Ja. Dus ik ben wel selectief geweest. Ja, je voorstelling, hè? Wij hebben de voorstelling gezien. Daar beschrijf je hoe lastig het is om uit 100 liedjes 17 te kiezen en hoeveel mogelijkheden daarvoor zijn. Ja, dat zijn wiskundig natuurlijk heel veel mogelijkheden. Als je 17 liedjes hebt en je wil er 17 zingen, heb je maar één mogelijkheid, namelijk ze alles even niet te doen. Maar als je er 100 hebt, ja, dan kun je kunt wel voorstellen dat het aantal mogelijkheden is, geloof ik, 6,6 triljoen. Ja. Dus dat is echt gigantisch. Zo verpak je die wiskunde nog steeds in je voorstelling. Ja, dat is, omdat je de volgorde meeneemt. Dus je zou, als je elke keer een andere volgorde alle mogelijkheden zou uitputten. Daar moet je het mee vermenigvuldigen. Je moet eerst een selectie maken, 17 uit 100. En vervolgens kun je die 17 liedjes ook nog op, 355 biljoen verschillende volgordes zingen. Moet je eigenlijk met elkaar vermenigvuldigen. Ja. Dus het aantal mogelijkheden om het te doen. 17 is ook een arbitrair getal natuurlijk. Het was, is dat een priemgetal? Het is een priemgetal, ja, zeker. Maar dat is toeval. Daar komt een duizelingwekkend nummer uit. Je beschouwt liedjes eigenlijk ook op een heel wiskundige manier. Als een soort vraagstuk. Het moet kloppen. Je moet van hier naar daar. En het moet aan een paar regels voldoen. En dan kan je het oplossen. Een lied is een kort verhaal. Dat is, een lied moet je aan het eind van een lied ergens anders brengen dan aan het begin. En als je op hetzelfde punt uitkomt, dan moet de reis de moeite waard geweest zijn. En ik denk dat die verhalen van Highsmith, dat zijn korte beschrijvingen. Raymond Carver doet dat natuurlijk ook. Ja. En ik doe het ook als ik een lied schrijf. Er is een gegeven, daar vertel ik een verhaal over. En dat verhaal komt soms vanuit mijzelf. Soms ben ik de beschouwer van dat verhaal en alleen maar de verteller. Soms is dat verhaal een emotie, maar het is wel bijna altijd een verhaal. Ja, in je boek waarin die liedjes dus opgenomen zijn, Ruitjesblues, vertel je ook wel iets over de ontstaansgeschiedenis van die liedjes. Zeker. Ik heb bij al die liedjes een toelichting geschreven, omdat ik Dagobert Duck weet bij ieder dubbeltje in zijn geldpakhuis waar hij het verdiend heeft. En voor elk lied dat ik geschreven heb, weet ik natuurlijk waar dat vandaan komt. Dus Ab Koude komt dus omdat ik ooit getriggerd werd door Dr. Anders P. Maar ik heb ook een lied geschreven over de laatstelling van Fermat. Ja, daar moet ik iets. Dan geef ik aan van hoe kom je daar nu op? En hoe kom je tot een bepaalde vorm van een lied? Daar gaan we zo meteen even een klein stukje van horen. Want we dachten natuurlijk, het is fijn om laten je niet zingen op de zaterdagochtend. Dat had best gemogen, maar dan moet er ook een piano ingechangeerd worden. Ja, dan klinkt het op een of andere manier toch misschien niet goed. Want je hebt een fantastische band. Geweldig, ja. En dat scheelt toch wel alles. We gaan luisteren naar een liedje, heel toepasselijk, zaterdagochtend. Dat klopt. Zaterdagochtend, een kamer vol bloemen. Iedere vaas in het huis is gebruikt. De zon vindt barmhartig een weg door de ramen. Alles is vredig, het weekend ontluikt. De kranten verspreiden zich over de tafel. Net als de melk, het beleg en het brood. De kinderen zijn alle drie al beneden. Twee op hun stoeltjes en eentje op schoot. De oudste smeert pindakaas op zijn pyjama. Mama zet nog eens het broodrooster aan. Jongens, zegt papa dan, wat ik wou vragen. Wie weet waarom al die bloemen hier staan? Zaterdagochtend, vragende blikken. Mama, weet jij het? Zegt een van de drie. Mama knikt zachtjes, het kind dat op schoot zit, schuifelt ineens naar haar andere knie. Mama moest vorige week naar de dokter, die heeft in haar borst iets gevoeld en gezien. Hier zit een knobbeltje dat er niet thuis hoort. En nu gaan ze dat opereren misschien. Want als het blijft zitten, dan kan het gaan groeien. En dat is gevaarlijk, nu is het nog klein. Nee, het doet nog geen pijn, maar dat kan straks wel komen. En dan moet ik vaak in het ziekenhuis zijn. Zaterdagochtend, een kamer vol stilte. Starende oogjes, verdrietig, geschrokken. Het zonlicht, de bloemen, het zwijgen aan tafel. En dan vraagt de middelste. Zijn er nog vlokken? Jan Beuving, zaterdagochtend. Of het nou autobiografisch is, of dat het waar is, of dat het zo gegaan is, dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Nee, het ging natuurlijk net over Napoleon en over wat mag je nou eigenlijk toevoegen aan de geschiedenis om de film mooier te maken. Ik hecht overigens aan te zeggen dat de muziek en de pianist is van Tom Dieke. Wij leven in het huis van de werkelijkheid. En kunst is eigenlijk, zie ik, als de dakopbouw van dat huis. Dus je neemt bijna altijd de werkelijkheid als uitgangspunt en daarna maak je het verhaal. Dus je maakt eigenlijk met woorden een waarheid van die werkelijkheid. Dus je creëert een nieuwe wereld. En in die wereld kun je eigenlijk je gang gaan als je maar aan bepaalde wetten van een verhaalstructuur houdt. En ik denk als Vermeer dit tafereel had moeten beschrijven met een kwast op een schilderij, dan had hij misschien alleen maar de moeder geportretteerd op de inmiddels leeggelopen tafel met een beetje licht van links. En Raymond Carver of Patricia Highsmith had misschien alleen maar laten sluimeren dat er iets aan de hand is aan die tafel, maar niet prijsgegeven wat precies het geheim is. Maar een theaterlied heeft weer een andere wet. Een theaterlied vertel je een verhaal en moet in één keer te begrijpen zijn, een theaterlied. Je kunt het niet op pauze zetten. Als je in je stoel zit, moet je in één keer mee kunnen. Dus het vereist ook net iets anders. En inderdaad, ja, je mag je gang gaan. Dus je kunt je eigen verhaal verzinnen. Maar dat verhaal moet natuurlijk wel een logische vertelling zijn. Ja. Mensen mogen niet denken halverwege, dat klopt niet. Wat Beatrice dus bijvoorbeeld had met Napoleon die op zijn paard voor de troepen uitmarcheert. Dan ben je uit de film omdat je denkt, dit is feitelijk niet waar. En je hebt natuurlijk de suspension of disbelief. En je kunt als je maar meegaat in het verhaal, dan kan je eigenlijk alles maken als ik het maar geloof. Maar je maakt het nu heel technisch. Je maakt het echt als een opdracht. Ja, maar dat is omdat je ernaar vroeg. Maar als je het heel persoonlijk maakt, wie zou jij zijn zonder die liederen? Wat zou jouw leven zijn als dit nooit op je pad was gekomen? Dat weet ik niet, want ik ben natuurlijk uiteindelijk een liedschrijver. Was je dan neurotisch geworden bijvoorbeeld? Of neurotisch, zei je dat? Ja, neurotisch. Ja, zou je dan de hele dag nog steeds, denk ik. Maar ik denk wel dat ik heb dat schrijven heb ik nodig. Voor mij is schrijven echt een uitlaatklep. Ik leg het ook uit in de voorstelling. Ja. Als ik niet schrijf, dan komt de hele tijd verhalen binnen. En als ik die niet, die moeten eruit. Ik maak dingen mee. En ik weet wel dat ik heb een keer een hele zomer leeggeveegd om niet te werken. En ik werd daar helemaal gek van. Ik draai dan door. Dus blijkbaar is voor mij schrijven is een manier van ademhalen. Mijn pen is het overdrukventiel van mijn hoofd. Ja. Dus er komt van alles binnen en dat moet eruit. En ik denk dat bijna iedere schrijver of schilder of kunstenmaker dat heeft. Wat er gebeurt, kan je vaak gewoon gebruiken. Gewoon... Heel vaak. Je hoeft alleen maar te kijken naar je zit in de bus, er stapt iemand in en je denkt, ik zat van de week in de bus, ik was moe, de zon kwam laag door het raam, ik viel bijna in slaap en toen vloog er ineens een wesp de bus in. En die ging zo naast mijn hoofd zitten op het raam en ik dacht, dit is een lied. Die wesp heeft iets onheilspellends. Een wesp in november is sowieso natuurlijk altijd opdringerig. Ja. Op zoek naar het laatste een beetje nectar dat hij uit zijn leven kan persen. Je maakt er geen geheim van dat je Dr. Anders P. Bewonderaar bent. Ja, je bent ook streng. Dr. Anders P. was heel streng. Die vond volgens mij dat een woord dat op CH eindigde niet mocht rijmen. Op een woord op G. Op een G bijvoorbeeld. Zo streng ben jij niet. Nee, ik ben van de school van Ivo de Wijs, die ooit gezegd heeft, als ik op de pampa sta met mijn mond vol tandpasta, dat rijmt, want het gaat namelijk om de klank. Ja. En maar goed, niet... maar je bent wel weer streng dat je zegt, er mag in één lied niet twee keer hetzelfde rijmpaar voorkomen. Zeker, en dat probeer ik zelfs in één voorstelling niet twee keer te laten voorkomen, hetzelfde rijmpaar. Nee, ik ben streng in het rijm. Het rijm moet zuiver zijn. En ik ben absoluut een adept van Dr. Anders P., maar ook van Kees Torren en Ivo de Wijs. Ja, dat zijn allemaal. Maar ik heb ook wel zo'n lied als Zaterdagochtend. Ik denk dat ze dat alle drie niet hadden geschreven. Omdat dat is eigenlijk lyrischer en vertellender van aard. Dat is een lyrisch lied. Er zitten meer lyrische liederen in de voorstelling. Maar dat zijn niet de enige liederen. Nee. Er zijn ook liederen die dus heel erg over die wiskunde gaan. Je noemde net al heel even de stelling van Fermat. Ja. Moeten we die nog uitleggen? Nou, misschien is het aardig. Ik kan het refrein even. Het is een stelling uit de 17e eeuw. Gemunt door Jean-Pierre de Fermat. In de kantlijn van een van zijn boeken geschreven. En hij schreef daarin, in het refrein vat ik het samen. Als n tenminste 3 is, dat is groter dus dan 2. Dan zijn er geen natuurlijke getallen A, B, C. Zodanig dat de n-de macht van A plus die van B gelijk is aan de n-de macht van C. Ja. Een mooi idee. En eigenlijk Pythagoras kent iedereen. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. En wat Fermat eigenlijk zei is, als je van die 3 kwadraatjes 3/3 machten maakt of 3/4 machten, dan zijn er geen oplossingen meer. Ja, en zo klinkt dat dan. Even een klein stukje. De plaatselijke alimentas hem een bijbaan. Daar vulde hij de schappen met frambozen bavarois. En na het werken ging hij in de speeltuin van de glijbaan. Een ding dat nu bekend staat als de helling van Fermat. Dit lied krijgt wel van Lieverlee met een probleem te maken. Dat is de nogal Frans geïnspireerde rijmklank A. De opties voor de tweede zin beginnen op te raken. Voor dichters is dat dus de laatste kwelling van Fermat. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Zeker, ik beschrijf... Dokter Anders P. klinkt hier natuurlijk ook, hè? Zeker, ik beschrijf alle... Ja, zeker, dat is absoluut schatplichtig daaraan. Kijk, ik beschrijf de bestelling van Fermat, maar dan ben je natuurlijk na een paar coupletten wel mee klaar. En dan ga je variëren. En op een goed moment ga je het over het lied hebben in het lied zelf. Omdat je doorhebt van ja, het aantal rijmwoorden op Fermat, dat houdt natuurlijk een keer op. En in de laatste zin zit telkens een variant op de stelling van Fermat. Dat wordt de helling van Fermat of de kwelling van Fermat. Dus dat is heel erg... dat is ook heel vrolijk om te doen. Je hervertelt een geschiedenis. Ja. En omdat ik niet gehinderd word door zoiets als een film waar mensen in de zaal kunnen denken, dat klopt. Mensen hebben, als ze zo'n lied horen over Fermat, hebben ze natuurlijk meteen door dat ik daar gekkigheid van maak. En dan kun je natuurlijk, omdat je door het rijm gedreven wordt, neem je allemaal afslagen die je nooit zou nemen als je het van tevoren zou bedenken. Ja. Dus je denkt, oké, ik ga zitten, ik ga het over de laatste stelling van Fermat hebben. En op een goed moment ga je uitweiden. En dan kom je van alles tegen waar je nooit aan gedacht zou hebben. Oké, dankjewel Jan Beuving. Het boek heet Ruitjes Blues, de voorstelling Resumé 1. Vanavond in de Stad Schouwburg in Groningen. Verder deze week in Eindhoven en Meppel. Dankjewel. En zometeen Frits Spits met de taalstaat. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Hallo, dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. En morgen gaan we de verkiezingen van historische context voorzien. Zo bespreken we Omtzigt's voorstel om een districtenstelsel in te voeren. In mijn beleving dient een ander kiesstelsel in Nederland ingevoerd te worden. Waarbij het meer de lokale afdelingen zijn die iemand hier naartoe sturen. Want waarom was dat eigenlijk ooit afgeschaft? En we bespreken hoe links al jaren laveert tussen rode en groene idealen. Nog nooit heeft de mensheid voor een grotere uitdaging gestaan dan de klimaatcrisis. Maar het is een crisis die we kunnen aanpakken. Als we het samen doen... Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. We leven in onzekere tijden. We zien conflict en oorlog, klimaatverandering. En tegelijk worstelen gewone mensen om rond te komen. In zulke tijden moeten we zij aan zij staan. Oplossingen vinden die ons allemaal helpen. Dat vraagt om sterk leiderschap. Leiderschap dat verbindt. Stem Frans Timmermans, GroenLinks PvdA. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000.